ที่เป็นธรรมารมณ์นะครับเว้นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะซะที่เหลือเป็นธรรมะธรรมธาตุนะครับธรรมโนธาตุธรรมธาตุถ้าเกิดมโนวิญญาณธาตุ3อย่างนั่นแหละเรียกว่าผัสสะผัสสะนี้ทําให้เกิดเวทนาเนี่ยนะครับถ้ารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมะที่ดีส่วนใหญ่เป็นสุขเวทนาถ้ารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมะที่ไม่ดีเป็นทุกขเวทนาถ้าอารมณ์เหล่านั้นเป็นของปานกลางก็จะเป็นปานกลางก็เป็นอทุกขมสุขเวทนาหรืออุเบกขาเวทนานั่นเองต่อไปว่าในเกี่ยวกับเรื่องของผัสสะเวทนาเนี่ยนะครับพอมาถึงเวทนานะถึงเวทนาคือเวทนานี่แบ่งออกเป็นสุขเวทนาทุกขเวทนาและอทุกขมสุขนะครับอทุกขมสุขเวทนาในเวทนาทั้ง3อย่างเหล่านี้เนี่ยนะครับซึ่งมีผัสสะเป็นปัจจัยถ้าสุขเวทนาเนี่ยนะครับขอให้รู้เถอะว่าจิตที่ต่อนั้นน่ะต่อนั้นน่ะกี่ดวงครับถ้าสุขเวทนาแล้วจิตประเภทไหนเกิดต่อโลภะ8อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับโลภะ8อย่างใดอย่างหนึ่งถ้าทุกขเวทนาโทสะ2จะเกิดขึ้นถ้าทุกขมสุขเวทนาอะไรเกิดครับโมหะเกิดต่อถ้าโลภะเกิดเนี่ยนะครับถ้าเป็นกิเลสเนี่ยจะเป็นอันนี้โดยจิตนะนะถ้าเป็นกิเลสนะกิเลสประเภทอนุสัยจะเป็นถ้าโลภะเกิดนี่จะเป็นอนุสัยประเภทไหนครับนะราคานุสัยก็นอนเนื่องเนี่ยนะครับราคานุสัยเนี่ยนะก็กิเลสสายราคะนะก็จะต่อไปนะครับเพราะมาจากสายสุขเวทนาเนี่ยนะครับสายสุขเวทนาเพราะถ้าหากว่าสุขเวทนาขอให้รู้เธอว่าโลภะส่วนใหญ่จะต่อหมดเลยใครก็ช่างเถอะถ้าคนที่ไม่ได้อบรมธรรมะมาจริงๆเนี่ยนะไม่ได้มีวินัยของพระอริยเจ้าจริงๆเนี่ยถ้าสุขเวทนาเกิดโลภะเกิดทันทีอันนั้นเป็นราคานุสัยถ้าได้ทุกขเวทนาส่วนใหญ่นะครับปฏิฆานุสัยก็จะเกิดปฏิฆานุสัยก็จะเกิดขึ้นโทสะเกิดต่อซะส่วนใหญ่นะครับถ้าเจอทุกขเวทนาใครไม่โทสะบ้างหายากแต่ว่าโทสะนั้นจะมีกำลังมากจะล่วงมาทางกายกรรมไหมเท่านั้นแหละนะครับแต่ไอ้คิดเนี่ยคิดใหม่ดีแล้วล่ะนะครับถ้าเจออารมณ์ที่ไม่ดีนะครับรูปเจอสิวเม็ดหนึ่งเนี่ยมายิ้มแป้เลยแม่ดีเหลือเกินแม่สิวเพิ่งเกิดเนี่ยมีไหมครับอะไรมาเกิดเนี่ยส่วนใหญ่ก็โดยที่สุดแม้แต่สิวอันหนึ่งยังเป็นที่ตั้งแห่งปฏิฆะคือความขัดเคืองคือโทสะฉะนั้นไม่ต้องกล่าวถึงสิ่งอื่นๆถ้าหากว่าอารมณ์อันนั้นไม่ดีมากโทสะก็แรงมากนะครับทีนี้ถ้าหากว่าโมหะเกิดขึ้นอะไรครับอนุสัยประเภทอวิชชานุสัยก็จะตามมานะครับส่วนใหญ่นะกิเลสก็จะเป็นไปแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเขาไม่ละนะครับถ้าเกิดไม่ละล่ะไม่ละอนุสัยเหล่านี้นะครับคือเมื่อได้สุขเวทนาแล้วกามราคานุสัยเกิดทุกขเวทนาปฏิฆานุสัยเกิดอทุกขมสุขเวทนาอวิชชานุสัยเกิดถ้าไม่ละกิเลสคืออนุสัยเหล่านี้สิ่งที่ติดตามมาคืออะไรครับผลของการไม่ละสิ่งเหล่านี้คือชาตินะครับเขาจักไม่พ้นจากชาติคือความเกิดเลยเขาไม่พ้นจากชรามรณะเลยเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นชาติชรามรณะเนี่ยเรียกว่าเกิดกันพบ3กำเนิด4คติ5วิญญาณทิฏฐิ7สัตตาวาส9นะครับเขาจักไม่พ้นจากภพ3กำเนิด4คติ5นะครับวิญญาณทิฏฐิ7สัตตาวาส9เขาก็ไม่พ้นจากชาติชรามรณะเพราะฉะนั้นบริวารของชรามรณะที่ติดตามไปทุกหนทุกแห่งคือโศกะนะครับนะยังไงก็ต้องโศกอยู่แล้ว ปริเทวะการคร่ำครวญจะต้องมีอยู่แล้วเนี่ยนะรำพึงในใจคร่ำครวญไม่น่าเป็นอย่างนั้นเลยไม่น่าเป็นอย่างนั้นเลยก็จะคร่ำครวญกันบ่อยๆแล้วก็ทุกกายโทมนัสเสียใจอุปายาตคับแค้นใจเพราะฉะนั้นเขาไม่พ้นจากวัฏทุกข์เหล่านี้เลยเขาไม่พ้นจากวัฏทุกข์เหล่านี้เลยเขาจะจมอยู่ในห้วงแห่งวัฏทุกข์เหล่านี้ที่จริงแล้วมาจากไหนครับมาจากสุขเวทนามาจากทุกขเวทนามาจากอทุกขมสุขเวทนาเกี่ยวกับข้อความที่ช่วงในที่เป็นกิเลสนะครับกามราคานุสัยปฏิคานุสัยอวิชชานุสัยเนี่ยนะข้อความตรงนี้เท่ากับอมอะไรไว้ครับอมตัณหานะครับอมตัณหาอุปาทานแล้วก็คำว่าพบเอาไว้เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นตัณหาอุปาทานพบก็ชาติชรามรณะนะวงจรแห่งชีวิตก็จะเป็นไปในลักษณะนี้ลักษณะนี้ปัญหาเหล่านี้แก้ยังไงครับถ้ามันเป็นลักษณะนี้เนี่ยแก้ยังไงมันมีปมคลายไหมครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสุขเวทนาโลภะราคะกามอะไรราคานุสัยอ้าวราคานุสัยก็เป็นปัจจัยแห่งชาติชรามรณะอ้าวทุกขเวทนาโทสะปฏิคานุสัยถ้าไม่ละแล้วก็เป็นไปเพื่อชาติชรามรณะอ้าวอทุกขมสุขเวทนาโมหะเกิดอวิชชานุสัยก็เป็นไปถ้าไม่ละก็จะเป็นไปเพื่อชาติชรามรณะนะเพราะว่าในช่วงนั้นตัณหาอวิชชาอุปาทานก็เป็นไปแล้วถามว่าปัญหาเหล่านี้แก้ได้ตรงไหนครับแก้ตรงไหนครับแก้ไม่ให้มีเวทนาใช่มั้ยครับแก้ไม่ให้มีเวทนาหรือแก้ส่วนไหนครับมองเห็นว่าถ้าจะคลี่คลายเนี่ยแก้ตรงไหนนะแก้ที่ละไอ้กิเลสนะถ้าไม่ถอนกิเลสนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องละราคานุสัยบรรเทาปฏิคานุสัยกำหนดรู้อวิชชานุสัยโดยเหตุเกิดโดยความดับและก็นิสรณะคือการสลัดออกจากอวิชชานุสัยเขาจึงจักพ้นจากทุกข์ได้นะครับซึ่งเราจะได้กล่าวกันต่อไปทบทวนอีกครั้งนะอาศัยจักขุกับต้องก็คู่จักขุก็คู่กับอะไรครับจักขุก็ต้องคู่กับรูปนะครับจักขุกับรูปเกิดจักขุวิญญาณสามอย่างประชุมกันแล้วนะครับจึงมีเรียกผัสสะภาษาเป็นปัจจัยจึงมีเวทนานะครับเพราะฉะนั้นต้องทำปริญญา3ในอารมณ์ทั้งหลายเหล่านี้นะที่จริงแล้วเมื่อกี้นี้ทบทวนไปของเก่าว่าจักขุรูปจักขุวิญญาณภาษาเวทนานี่นะครับพวกนี้แหละเป็นที่มาเป็นที่หมายอาศัยสิ่งเหล่านี้บัญญัติว่าชาติใช่ไหมครับชาติชรามรณะแล้วก็โสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสอุปายาตเนี่ยนะครับว่าจักขุรูปจักขุวิญญาณผัสสะเวทนาเนี่ยนะครับเป็นวัฏฏะเป็นทุกข์เป็นของไม่ดีเป็นของชั่วร้ายเป็นต้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้นี่นะครับเมื่อเป็นอย่างนี้นี่ปัญหาเหล่านี้แก้ที่ไหนว่าเราเนี่ยเป็นผู้มีทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วอ่ะคือมีตามีจักขุมีผัสสะเวทนามันก็มีทุกข์อยู่แล้วอ่ะปัญหาอันนี้เนี่ยใครคิดไหมครับว่าจะแก้ยังไงจริงๆแก้ยังไงจริงๆพอดีเนี่ยนะอันนี้คือที่พวกเนี้ยนี่คือของมนุษย์นะครับสรุปแล้วนะนี่มาเป็นมนุษย์แล้วนะนี่มนุษยภูมิที่กล่าวไปทั้งหมดมนุษยภูมิความเป็นมนุษย์เราได้แล้วพระตถาคตเกิดขึ้นนะก็เอาพุทธคุณเข้ามาชีวิตของเราเมื่อเป็นอย่างเงี้ยพระตถาคตเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้พระองค์เป็นพระอรหังนะครับพระองค์นี่เป็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทโธนะครับสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโน นะสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารถินะครับสาธาเทวมนุสสานังนะครับสาธาอันนะสาธาเทวมนุสสานังนะครับพุทโธพระคะวาอันนะพระตถาคตเจ้านี่เกิดขึ้นแล้วในโลกเพราะฉะนั้นพุทธศาสนาจะเข้ามาแบบนี้นะไอ้พวกนี้นะครับพระพุทธเจ้าไม่มีเราก็เป็นอยู่แล้วนะตาสีจักขูวิญญาณผัสสะเวทนาตัณหาไอ้นะไอ้พวกนี้เรียกว่าชาติชรามรณะเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่เกิดเราก็มีนะครับมันเป็นอยู่แล้วอ่ะก่อนบวชก็เป็นอย่างนี้บวชเข้ามาก็เป็นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าทรงเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้พระองค์เนี่ยนะครับทำให้แจ้งซึ่งโลกนี้มารโลกพรหมโลกนะหมู่สัตว์สมณะพราหมณ์เทวดาเนี่ยนะครับพระองค์เนี่ยทรงทำให้แจ้งทุกอย่างไม่มีสิ่งใดที่พระองค์ไม่ทำให้แจ้งพระองค์ทรงรู้หมดแล้วพระองค์นี้ทรงแสดงธรรมใช่ไหมครับแสดงธรรมที่ไพเราะในเบื้องต้นท่ามกลางและก็ที่สุดนะครับนี่คือจุดเริ่มต้นในการแก้ปัญหาชีวิตของเรานะครับจุดเริ่มต้นในการแก้ปัญหาชีวิตของเราเพราะถ้าหากว่าเราไม่มีสารณะนะครับปัญหาเหล่านี้นะเราปฏิบัติไม่ถูกหรอกว่าควรจะทำยังไงกับสิ่งเหล่านี้ถ้าพระพุทธเจ้าไม่บอกทางนะแก้ตานี่แก้ยังไงยังมากเก่งที่สุดเลยก็คือหายาเอาแก้เรื่องสีล่ะแก้ยังไงแก้จักขุวิญญาณแก้ผัสสะแก้เวทนามันแก้ไปแก้มามันไม่สุดอ่ะมันไม่จบอ่ะแก้ไปยิ่งผูกยิ่งแก้ยิ่งมัดยิ่งแก้ยิ่งรัดอ่ะนะครับมันเป็นลักษณะนั้นอ่ะถามจะทำยังไงคราวนี้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยผู้ที่มีคุณธรรมแบบนี้เนี่ยนะครับพระตถาคตเนี่ยผู้ที่บำเพ็ญบารมีมาตลอด4อสงไขยแสนกับนะครับพระองค์เหล่านั้นเนี่ยเป็นผู้แสดงธรรมที่ไพเราะในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นก็มีพวกเราทั้งหลายเขาเรียกว่ากุลบุตรกุลบุตรคือผู้ที่กุลบุตรนี่มี2อย่างนะครับโดยอาจาระกับโดยตระกูลบางคนนี่เป็นกุลบุตรโดยตระกูลคือเรียกว่าคนดีโดยตระกูลกับกุลบุตรโดยมารยาทโดยความประพฤตินะครับเรียกว่าเป็นกุลบุตรกุลบุตรในโลกเนี่ยได้ฟังธรรมจากพระองค์แล้วมีศรัทธาเนี่ยนะครับถ้าหากว่าในพวกเราเนี่ยถ้าหากว่ากล่าวถึงนักบวชนะเมื่อมีศรัทธาแล้วมาบวชถ้าเป็นฆราวาสก็เป็นฆราวาสที่ลักษณะถึงไตรสรณคมเมื่อถึงไตรสรณคมแบบนี้แล้วหลักการปฏิบัติในพุทธศาสนาของเราเนี่ยนะครับคืออะไรครับสิกขา 3นี่คือข้อปฏิบัติจริงๆของเราทีนี้พื้นฐานจักขุรูปจักขุวิญญาณเป็นปัจจัยแก่ผัสสะเวทนาเนี่ยนะซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าไอ้ต้นเหตุเดิมมาเนี่ยคือมาจากอะไรครับต้นเหตุของพวกนี้คืออวิชชาตัณหาอุปาทานกรรมนะครับเรารู้อยู่แล้วว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมาจากพวกนี้พอสมควรแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจักขุรูปจักขุวิญญาณผัสสะเวทนาเนี่ยสายทุกขสัตว์อวิชชาตัณหาซึ่งเป็นเหตุให้เกิดพวกนี้เป็นสมุทัยสัตว์ทีนี้เราต้องการดับไอ้พวกนี้ล่ะเพื่อไม่ให้อันนี้มีอีกเพื่อไม่ให้มีจักขุมีรูปมีผัสสะมีเวทนาต่อไปเป็นต้นเนี่ยเราต้องการดับอ่ะทำยังไงทีนี้เพราะอาศัยนัยยะคือการฟังธรรมจากพระผู้มีพระภาคซึ่งแสดงเป็นอย่างดีเราก็เป็นผู้มีศรัทธามีองคุณพอที่จะปฏิบัติได้มาบำเพ็ญสิกขา3ในศาสนาของพระศาสดานะครับเพราะฉะนั้นก็ทำให้มีโอกาสได้ศึกษาในศาสนาของพระศาสดานะครับทีนี้เราก็ย้อนเข้ามาหาสิกขาซึ่งพวกเราทั้งหลายก็ศึกษากันพอสมควรนั่นนะครับเมื่อตากับรูปนะจักขุกับรูปเกิดจักขุวิญญาณเนี่ย ถามว่าการเห็นเนี่ยเกี่ยวข้องกับศีลยังไงเกี่ยวข้องกับศีลไหมครับอธิศีลสิกขาอธิจิตตสิกขาและอธิปัญญาสิกขาเนี่ยนะครับอธิศีลอธิจิตแล้วก็อธิปัญญาอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาเนี่ยนะครับเป็นสิกขาเป็นข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อดับกิเลสจริงๆกล่าวอีกในหนึ่งนะครับขออุปมาเกี่ยวกับเรื่องอริยสัจตอนนี้กำลังจะเชื่อมปฏิจจลงอริยสัจนะครับว่าทุกขสัจเนี่ยนะครับคือจักขุรูปจักขุวิญญาณภาษาเวทนาเนี่ยเหมือนกับโรคอวิชชาตัณหาอุปาทานกรรมในอดีตเนี่ยเป็นเหมือนกับสมุดฐานของโรคนะครับสมุดฐานของโรคไหนนะของสมัยเราใช้คำว่าเชื้อโรคนะครับภาษาสมัยโบราณใช้คำว่าสมุดฐานคือเหตุให้เกิดโรคนะครับคือถ้าใช้คำว่าสมุดฐานเนี่ยคือปัจจัยของโรคเนี่ยมากนะครับเช่นผัดเปลี่ยนอิริยาบถไม่ดีก็โรคก็เกิดขึ้นแล้วนะครับโรคเกิดจากสมุดฐาน8นะถ้าของแนวเรานะเช่นอาพาธที่เกิดจากฤดูแปรปรวนอาพาธที่เกิดจากผัดเปลี่ยนอิริยาบถไม่สม่ำเสมอเกิดจากกรรมเกิดจากอาหารเกิดจากอะไรต่างๆนะถ้าใช้สมุดฐานแบบของเราก็กว้างหน่อยดังนั้นโรคสมุดฐานของโรคเพราะฉะนั้นโรคเนี่ยเป็นเหมือนกับเนี่ยนะจักขุรูปจักขุวิญญาณผัสสะเวทนาเนี่ยคือโรคอวิชชาตัณหาอุปาทานกรรมซึ่งเป็นเหตุเกิดของพวกนี้ชื่อว่าสมุดฐานของโรคทีนี้ปัญหาสำคัญว่าเราเนี่ยเป็นแบบนี้มานานอ่ะอยากหายอ่ะมันอยากหายอ่ะทีนี้ทำยังไงจึงจะรักษาโรคอันนี้หายได้โรคคือกระแสความเป็นไปแห่งชีวิตเนี่ยมันน่าเบื่อหน่ายเหลือเกินเนี่ยมันอยากหายอ่ะทำไงยาเนี่ยนะครับต้องอาศัยยาความหายโรคนี้อุปมาเหมือนกับนิพพานนะครับยานี่เหมือนกับอริยมรรคมีองค์8หรือที่เรียกว่าสิกขา3นะฮะเหมือนกับสิกขา3เพราะฉะนั้นเคยคิดไหมว่าพื้นฐานของเราเนี่ยคิดว่าจักขุรูปจักขุวิญญาณผัสสะเวทนานี่คือโรคยากนะที่จะคิดว่าเออนี่คือโรคนี่คือฝีนี่คือลูกศรไม่ค่อยคิดนะเห็นแล้วดีใจเลยโอ้ดีนะพ่อกับม้าแม่กับม้ามากันหมดเลยดีใจกันไปเยอะนะครับเพราะอันนี้เป็นพื้นฐานของไม่มีวินัยของพระอริยเจ้าก็จะเป็นไปในลักษณะนั้นนะทีนี้เมื่อเป็นในลักษณะนี้จะต้องเอาสิ่งเหล่านี้มาใคร่ครวญมาวินิจฉัยมาไตร่ตรองเพราะเราต้องการหายจากโรคอ่ะเพราะฉะนั้นยานี้เป็นธรรมะที่นับว่าสำคัญที่สุดนะครับเพื่อความหายโรคนี่เพราะฉะนั้นยาที่ว่าคือสิกขา3อธิศีลสิกขาอธิจิตตสิกขาและอธิปัญญาสิกขารูป1รูปนี่นะครับเป็นอารมณ์ของอธิศีลได้ไหมครับเอาก่อนนะอธิศีลสิกขาอธิศีลสิกขาหรือศีลวิสุทธิอธิศีลสิกขาศีลวิสุทธิเนี่ยนะครับหรือใช้อีกอย่างหนึ่งว่าสุจริตกายสุจริตวจีสุจริตนะครับซึ่งอธิศีลก็ดีศีลวิสุทธิก็ดีสุจริตก็ดีนะครับทั้ง3ความหมายนี้ทั้ง3คำเนี่ยบ่งถึงศีลซึ่งมีลักษณะศีลนะนะครับคือเราได้ฟังจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วใช่ไหมครับเริ่มมาประพฤติปฏิบัติให้เป็นอธิศีลอธิจิตอธิขาอธิสิกขาเพราะเราเชื่อแล้วว่าพระองค์นี่แก้ปัญหาให้เราได้นะพูดในยะหนึ่งนะพระพุทธเจ้าเป็นเหมือนกับหมอพระพุทธเจ้าเหมือนกับหมอสิกขา3ข้อปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์เหมือนกับยาหมอนี่บอกยาให้เรานะครับหมอนี่แสดงเรื่องยาเพื่อความหายโรคเพื่อความหายโรคเนี่ยนะเพราะว่าอย่าลืมว่าคำสอนนี้เป็นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้นมันมีความผิดพลาดอย่างหนึ่งว่าเมื่อศึกษามากๆเข้าบางคนเนี่ยห่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าน้อมคำสอนเหล่านี้มาเป็นของตัว นะครับน้อมคำสอนเหล่านี้มาเป็นของตัวว่านึกว่าธรรมะของเราอ่ะพูดไปพูดมานี่กลายเป็นธรรมะของตัวเองไปเลยนะอันนี้เสียหายแล้วนะเสียหายแล้วพอนานๆเข้าเนี่ยแรกๆก็พูดถูกตามคำสอนนานๆเข้าคิดว่าเป็นของตัวเองก็บัญญัติกระบวนท่าขึ้นมาใหม่ๆนะก็บัญญัติไม่ปฏิญาณในฐานะว่าเป็นสาวกแล้วนะครับไม่ปฏิญาณว่าเป็นสาวกดีไม่ดีคิดว่าตัวเองมีคุณธรรมเป็นเจ้าของแห่งธรรมพูดแล้วอวดอุตริมนุสธรรมเป็นต้นเนี่ยนะครับให้คนอื่นเข้าใจว่าตัวมีดีทั้งที่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกพระองค์บอกว่านั่นคือมหาโจรนะครับพบหลายแห่งมากที่เรียกว่ามหาโจรปล้นศาสนาปล้นพระธรรมคำสอนของพระองค์ไปมาก็เป็นผู้ที่ทำลายพระศาสนาเสียเองนะครับเป็นหนอนที่อยู่ในตัวราชสีทำลายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ไม่ต้องห่วงนะครับผู้ที่เป็นลักษณะนั้นเขาจะประสบบาปไม่ใช่บุญเป็นอันมากนะครับโมฆะบุรุษเหล่านั้นเขาจะปรากฏด้วยกรรมของเขานะคือที่กล่าวอย่างนี้เราอย่าเป็นเช่นนั้นเลยนะครับถ้าเป็นเช่นนั้นเมื่อไหร่นี่ก็โอ้โหเจริญกรุณาให้ตัวเองเลยนะครับหาสมัครพรรคพวกเอาไว้กรวดน้ำให้เถอะไม่ผิดหวังทีนี้มาหาที่ว่าเมื่อจักขุกับรูปเกิดจักขุวิญญาณเป็นปัจจัยแก่ผัสสะและเวทนาถ้าโดยปกติแล้วสุขเวทนาเป็นไปกับโลภะใช่ไหมครับถ้าทุกขเวทนาก็เป็นไปกับโทสะถ้าอุเบกขาเวทนาก็เป็นไปกับโมหะเนี่ยคือวิถีชีวิตเราจะดำเนินอย่างเงี้ยก็คือดำเนินเพื่อชาติชราพยาธิมรณะต่อไปอ่ะทีนี้เราจะแก้ปัญหาแล้วพระองค์แนะนำว่าเบื้องต้นเธอจงเป็นผู้มีศีลถึงพร้อมด้วยศีลมีปาติโมกขสังวรสำรวมแล้วด้วยความสำรวมในพระปาติโมกนะครับมีอาจาระและโคจรนะครับเห็นภายในโทษมากว่าเล็กน้อยสมาทานในศึกษาในสิกขาบททั้งหลายเพราะฉะนั้นก็คือมีศีลนั่นเองนะครับถึงพร้อมแล้วด้วยศีลคำว่าศีลเป็นชื่อของอะไรครับศีลองค์ธรรมของศีลได้แก่อะไรเป็นศีลเพราะฉะนั้นศีลที่กล่าวไปทั้งหมดนี้นะครับศีลคือเจตนาศีลเจตสิกศีลแล้วก็อะไรอีกครับสังวรศีลอวีติกมะศีลนะครับเจตนาศีลเจตสิกศีลสังวรศีลและอวีติกมะศีลเจตนาเนี่ยนะครับมี2อย่างคือเจตนาที่งดเว้นนะครับจากกายทุจริตวจีทุจริตนะครับส่วนเจตนาอีกอย่างหนึ่งก็คือเจตนาที่ตั้งใจประพฤติวัดปฏิบัติประพฤติวัดปฏิบัติมีอาจริยวัดอุปชายวัดเป็นต้นถ้าเป็นคฤหัสถ์ก็บำรุงเลี้ยงดูบิดามารดาเป็นต้นนั่นเองพวกนี้เป็นศีลนะครับเจตนาที่งดเว้นจากความชั่วทางกายงดเว้นจากความชั่วทางวาจาเจตนาที่เป็นเหตุให้ตั้งใจประพฤติวัดปฏิบัติต่างๆอันนี้เรียกว่าเจตนาศีลต่อไปเจตสิกศีลเจตสิกศีลก็มี2ครับคือชั้นต้นก่อนคือสัมมาวาจานะครับต้องรู้จักกล่าวสัมมาวาจากระทําพฤติกรรมก็ต้องเป็นสัมมาสังกัปปะสัมมากัมมันตะนะครับสัมมากัมมันตะและสัมมาอาชีวะสัมมาอาชีวะนะครับนี่คือเจตสิกศีลหรืออีกในหนึ่งนะครับต้องมีเจตสิกศีลคืออานะพิชชาอัพยาปาทะและก็สัมมาทิฏฐินะครับนี่คือกระบวนการที่เราจะเริ่มสะสางปัญหาชีวิตของตัวเองจะต้องไปปฏิบัติตามหนทางเหล่านี้นะครับถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยโหยไปทำตัวเองให้เป็นโรคมาทั้งตัวแล้วเนี่ยนะถ้าไม่กินยาให้มันครบสูตรตามกระบวนความนี่ไม่หายนะครับจากโรคอ่ะเพราะโรคมันกลุ่มรุมเหลือเกินนะครับแล้วก็ต้องมีสังวรอีก5สังวร5คือศีลสังวรหรือปาติโมกขสังวร2สติสังวร3ญาณสังวร4ข ขันติสังวร5วิริยะสังวรนะครับสังวร5และอวีติกมะคือความไม่ล่วงละเมิดความไม่ล่วงละเมิดนะครับทางกายทางวาจาด้วยอำนาจกุศลนะครับที่ได้สมาทานไว้แล้วนะครับด้วยอำนาจแห่งกุศลที่ได้สมาทานไว้แล้วก็เธอเกิดทำให้ไม่ล่วงละเมิดนะครับอันนี้เป็นศีลที่ถามว่าอะไรคือศีลงั้นถ้าไม่มีศีลอันนี้นี่ปัญหาแก้ไม่ได้นะครับถ้าเวทนามานะครับสุขเวทนาทุกขเวทนาสายกิเลสถ้าไม่เอาอธิศีลมาต่อถ้าไม่เปลี่ยนให้จากโลภะมาเป็นศีลแทนเปลี่ยนจากโทสะมาเป็นศีลไม่ได้เปลี่ยนจากโมหะมาเป็นศีลไม่ได้ปัญหานี่นะครับแก้ไม่ได้แน่นอนก็คือเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่นะถ้าทำแบบตัวเองเป็นมีศาสนาของตัวเองนะถ้าไม่เอาพระพุทธเจ้าเป็นศาสดานะศาสเราก็นับถือโลภะนะโลภะก็จะแนะนำให้เราทำแบบนั้นโทสะแนะนำให้ทำแบบนี้โมหะแนะนำให้ทำแบบนั้นแต่ถ้าเรามีศาสนาของพระศาสดาก็ประพฤติตามอธิศีลและศีขาเนี่ยนะครับโดยที่เป็นเจตนาศีลเจตสิกศีลสังวรศีลอวีติกมะศีลทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยนะคืออะไรรู้ไหมครับทั้งหมดนี้โดยอัตถะกับลักษณะโดยอัตถะและลักษณะของศีลที่กล่าวไปทั้งหมดนี้คือศีลนะนะครับศีลนะจะเขียนศีลนะไม่ค่อยถูกอีกนะโดยทั้งหมดไปแล้วเจตนาศีลเจตสิกศีลสังวรศีลอวีติกมะศีลเนี่ยนะครับทั้งหมดแล้วมีอัตถะว่าศีลนะกับมีอัตถะว่าหรือมีลักษณะว่าศีลนะไอ้คำว่าศีลนะนี่มี2ความหมายนะคือจะได้เข้าใจคำว่าศีลคือสมาทานังกับอุปทารณังนะครับอุปทารณังนะครับสมาทานังกับอุปทารณังนี่คือลักษณะของศีลหรืออัตถะของศีลนะครับลักษณะของศีลหรืออัตถะของศีลคำว่าสมาทานังก็คือความตั้งไว้ด้วยดีซึ่งกายวาจานะครับหรือการตั้งไว้ด้วยดีซึ่งกายวาจาที่ไม่กระจัดกระจายเกลื่อนกล่นไปด้วยอำนาจกิเลสกายวาจาไม่ละเมิดออกมาด้วยอำนาจกิเลสนั่นเองนะครับอันนี้ชื่อว่าสมาทานังพฤติกรรมคำพูดไม่กิเลสไม่แสดงออกมานะอันสมาทานังนี้บางทีก็บอกลักษณะว่าตั้งมั่นอ่ะตั้งมั่นหรืออันนะรวมไว้นะครับไม่ให้กระจัดกระจายซึ่งกายวาจาส่วนอุปทารณังก็คือรองรับกุศลธรรมชั้นสูงนะครับรองรับกุศลธรรมชั้นสูงอันนี้คืออัตถะลักษณะของศีลนะครับคืออัตถะและลักษณะของศีลเป็นอย่างนี้นะฮะเมื่อศีลมีอัตถะมีลักษณะแบบนี้แล้วนะครับกิจของเขาคืออะไรกิจของศีลคือกำจัดความทุศีลนะครับแล้วก็ถึงพร้อมด้วยคุณที่ไม่มีโทษนี่คือกิจของศีลนะครับกิจคือกำจัดความทุศีลและถึงพร้อมด้วยธรรมะที่ไม่มีโทษนะครับแล้วอาการปรากฏนะครับอาการปรากฏคือมีความสะอาดเป็นอาการปรากฏสะอาดกายสะอาดวาจาสะอาดใจกายะโสจยะวจีโสจยะมโนโสจยะความสะอาดกายวาจาและความสะอาดใจและก็มีเหตุใกล้อ่ะเหตุใกล้คือ หิริบวกโอตตัปปะนะหิริโอตตัปปะเป็นเหตุใกล้เพราะฉะนั้นทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยนะครับคือศีลนะรองรับกุศลธรรมชั้นสูงรองรับกุศลธรรมชั้นสูงคืออะไรรองรับอธิจิตตสิกขารองรับอธิจิตตสิกขาอธิจิตตสิกขาก็คือรองรับการบำเพ็ญสมถะ40กองนั่นเองนะครับถ้าคุณธรรมเหล่านี้ไม่มีรองรับกุศลธรรมทั้ง40กองไม่ได้นะครับรองรับสมถะไม่ได้ถ้าสมถะไม่ได้นะครับอธิปัญญาสิกขาไม่ได้นะครับเพราะว่าฐานไม่มีนะครับถ้ารองรับอธิปัญญาสิกขาไม่ได้เพราะฐานไม่มีเพราะฉะนั้นศีลเนี่ยจึงมีอรรถว่ารองรับกุศลธรรมชั้นสูงรองรับกุศลธรรมชั้นสูงนะครับเพราะฉะนั้นที่เราบอกโอ้โหเช่นต้องงดต้องเว้นต้องประพฤติปฏิบัติแม้ทั้งสัมมาวาจาโอ้เยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยทำไปทำไมนะครับถ้าไม่เข้าใจเหตุผลเราก็ไม่อยากจะทำตามเพราะฉะนั้นอานิสงส์ของศีลศีลย่อมนำมาซึ่งอะไรครับศีลนะครับศีลที่เป็นกุศลย่อมนำมาซึ่งอวิปปิสารอวิปปิสารย่อมนำมาซึ่งอะไรครับเอากล่าวถึงอานิสงส์ของศีลก่อนนะถ้ามีศีลดีๆเนี่ยศีลจะส่งไปถึงไหนศีลย่อมนำมาซึ่งอวิปปิสารอวิปปิสารย่อมนำมาซึ่งปราโมทปราโมทย่อมนำมาซึ่งปีติปีติย่อมนำมาซึ่งปัสสัทธิปัสสัทธิย่อมนำมาซึ่งสุขนะครับทั้งหมดเหล่านี้คือเพื่อสมาธิเนี่ยเขียนให้มันเต็มจะเป็นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นคนที่รักษาศีลดีๆจะ1ไม่ร้อนใจ2จะได้ปีติปราโมทนะครับจะได้ปราโมท3ได้ปีตินะครับ4ได้ความสงบ5ได้รับความสุขนะครับสุขใดในเล่าเสมอสุขเท่าที่เกิดจากการรักษาศีลใช่ไหมเพราะฉะนั้นอานิสงส์ของศีลเนี่ยนะครับนำมาซึ่งอวิปปิสารปราโมทปีติปัสสัทธิสุขแล้วน้อมไปเพื่อสัมมาสมาธิเพราะฉะนั้นถ้าศีลของอริยสาวกเหล่านี้สมบูรณ์เลยนะพระโสดาบันเป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยศีลนะครับพระโสดาบันสมบูรณ์ด้วยคุณธรรมเหล่านี้ของพระโสดาบันบริบูรณ์เพราะท่านรักษาศีลเพื่อสมาธิย่อมเป็นไปเพื่อสมาธิศีลของท่านไม่ขาดไม่ด่างไม่พร้อยไม่ทะลุเป็นศีลที่เป็นไทยวินยูชนสรรเสริญนะครับที่ว่าตั้งใจประพฤติวัดปฏิบัติมีอาจาริยวัดอุปชายวัดเป็นต้นนะครับถ้าเป็นของพระภิกษุคือขันธกะวัด14นะครับไม่รู้ว่าถ้าเป็นลูกศิษย์เกี่ยวข้องกับอาจารย์ต้องทำยังไงถ้าเป็นอาจารย์เองเกี่ยวข้องกับลูกศิษย์ทำยังไงเข้าส้วมวัดในส้วมยังไงเข้าโรงฉันวัดในโรงฉันเป็นยังไงนะครับวัดตั้งแต่พวกไปบิณฑบาตเป็นต้นและเสขียวัดเสขียวัดนะครับถ้าคารวาสก็มาตาปิตุอุปัฏฐานการบำรุงมารดาบิดาเป็นต้นเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นวัดเหมือนกันถ้าจะตั้งใจประพฤติเพื่อกุศลธรรมชั้นสูงนะจะต้องเป็นไปตามแนวนี้ทีนี้อันนี้เนี่ยกล่าวถึงตัวบุญนะครับไอ้ที่กล่าวไปทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับกล่าวแต่เรื่องดีๆทั้งนั้นเลยแต่ว่าเรายังไม่ได้สงเคราะห์เอามาใช้เลยนะครับนะอันนี้ฝ่ายอันนี้ฝ่ายบาปเอาไว้ก่อนนะครับเนี่ยจะแก้ปัญหาแค่เนี้ยโหงานใหญ่โตเลยนะครับจะสะสางอันนี้ใช่ไหมครับปัญหาที่น่าสะสางที่สุดก็คือเนี่ยมันเป็นเหตุแห่งทุกข์อ่ะไอ้ตัวโลภะเนี่ยเป็นเหตุแห่งทุกข์โอ้ระดมมามากมายเพื่อที่จะมาสะสางปัญหาอันนี้นะครับสรุปแล้วก็หนี้สินมันมากอ่ะนะที่จริงมันนี่ปัญหานี่มันเหมือนกับปัญหาหนี้สินอ่ะปัญหาหนี้ชีวิตอ่ะซึ่งมันจะต้องแก้ด้วยการใช้ความเพียรความพยายามความบากบั่นอย่างเต็มที่เหมือนกันอ่ะจึงจะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ถ้าไม่เพียรไม่พยายามไม่มีความบากบั่นปัญหาเหล่านี้แก้ไม่ได้นะครับมีแต่ความทุกข์ทรมานไปเรื่อยทีนี้ผมจะย้อนกลับมาหาอันเดิมคือรูปนะอาศัยจักขุและรูปเกิดจักขุวิญญาณความประชุมของธรรมะ3ประการเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนา ส่วนที่สำคัญที่สุดคือสีนะครับคือสีที่จะแก้ปัญหากับสีถามว่ารูปหนึ่งรูปทำให้เราเสียเจตนาศีลได้ไหมรูปหนึ่งรูปทำให้เสียเจตสิกศีลได้ไหมรูปหนึ่งรูปทำให้เสียสังวรศีลได้ไหมรูปหนึ่งรูปก่อให้เสียอวีติกมะศีลได้ไหมในรูปนั้นๆน่ะทีนี้เราจะได้มาวิเคราะห์คำว่ารูปต่อไปว่ารูปคืออะไรกันแน่อันนะคำว่ารูปอ่ะรูปที่ทำให้ต้องเสียศีลเนี่ยนะครับรูปทีนี้เบื้องหลังของรูปคืออะไรครับเบื้องหลังของรูปคือปฐวีอาโปเตโชวาโยเบื้องหลังของรูปก็คือมหาภูตรูป4นะครับมหาภูตรูป4นั่นแหละเป็นเหตุใกล้แห่งรูปแล้วในรูปเนี่ยนะครับยังมีอะไรอีกครับยังมีสีเอาก็สีอยู่แล้วก็รูปนะมีกลิ่นมีรสมีโอชานะครับถ้าเป็นกรรมชรูปก็ต้องเป็นบวกเข้าไปคือชีวิตนะครับทีนี้ในเอานับแล้วไม่นับซ้ำนะครับยังมีภาวะเข้ามาเกี่ยวข้องอีกอันนี้ไม่ได้เอาพูดแบบรวมๆเลยนะครับในรูปหนึ่งที่เราเห็นรูปที่เราเห็นแล้วก่อให้เกิดเสียศีลง่ายรูปอะไรรู้ไหมครับรูปอะไรรู้ไหมครับรูปคือสรุปนะรูปคือเส้นผมขนเล็บฟันหนังนะครับแต่จะปัญจกะกรรมฐานนั่นแหละครับไอ้ห้าอย่างนี่นะถ้าเราจะเป็นอาบัติส่วนใหญ่ก็เป็นเพราะห้าอย่างนี่แหละครับที่จริงนะศีลจะเสียเพราะอันเนี้ยเบื้องต้นเลยทั้งปาราชิกสังฆาทิเศษอะไรทั้งหมดก็เกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้ทั้งหมดเลยนะครับผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยนะครับในนี้เนี่ยถ้าพูดนับรูปแล้วไม่นับซ้ำคืออวินิโพครูป8ก่อนนะครับสีอันนั้นอาศัยอวินิโพครูป8แล้วก็มีชีวิตรูปมีภาวะรูปนะครับเอาด้วยมีกายะประสาทรูปนะครับแล้วถ้าเป็นอวัยวะส่วนอื่นก็บวกกับประสาทรูป5อีกเช่นจักขุประสาทะโสตประสาทะคานะประสาทะชิวหาประสาทะกายะประสาทะหัตถยะแต่ที่จริงแล้วเนี่ยธาตุอารมณ์ของจักขุวิญญาณคืออันเดียวเท่านั้นเองนะแต่ว่าให้รู้ว่าเบื้องหลังของจักขุวิญญาณนี่มีอะไรบ้างนะเราจะรู้ว่าใช่โอ้สีเฉยๆแต่ให้รู้ว่าเบื้องหลังของสีนั้นคืออะไรนะครับเบื้องหลังของสีนั้นคืออะไรแล้วรูปทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะครับเกิดจากสมุฏฐานเกิดจากมหาภูตรูป4มหาภูตรูป4เกิดจากสมุฏฐาน4ประการเน้นเบื้องต้นคือกรรมสมุฏฐานนะครับจิตตะสมุฏฐานอุตุสมุฏฐานและอาหารสมุฏฐานรูปที่เราเห็นเนี่ยนะครับเกิดจากสมุฏฐาน4ประการกรรมจิตอุตุและอาหารในรูปอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับควรวินิจฉัยโดยสมุฏฐานแล้วเบื้องหลังของรูปนั้นน่ะมีอะไรอยู่บ้างนะครับถ้าหากว่าผู้ที่เรียนเรื่องกรรมบทมาดีแล้วเนี่ยนะครับเขาจะมีโต5โตเรียนเรื่องกรรมบทใครรู้เรื่องกรรมบทดีจะมี5โตใครเคยได้ยินบ้างครับ5โตวินิจฉัยโดย5โตโตนี้แปลว่าโดยนะครับโดยอาการ5 1นะครับ2โดยส่วนเรียกว่าโกฏาสโตโกฏานนะครับโดยส่วนนะครับ3โดยอารมณ์4โดยเวทนา5โดยมูลนะครับต้องสามารถวินิจฉัย5อย่างนี้ได้นะครับจึงจะเรียกว่าคนที่รู้เรื่องศีลดีนะครับคนที่รู้เรื่องศีลดีชั้นต้นเลยนะยกตัวอย่างเช่นว่าปานาติบาตเราเอาข้อแรกเลยนะคือเรื่องการฆ่าหรือเรียกว่าปานาติบาตปานาติบาตนี่นะครับในรูปที่เราเห็นเนี่ยนะครับเชื่อมไปหาปานาติบาตได้ถามว่าเชื่อมไปหาปานาติบาตได้ยังไงปานาติบาตนี้องค์ธรรมได้แก่อะไรครับ องค์ธรรมของการทำปาณาติบาตอ่ะตัวธรรมะจริงๆคือปาณาติบาตคือตัวเขาได้แก่ตัวเจตนาเจตนานะเป็นเหตุให้ฆ่าโดยโกฏาสะเนี่ยนะครับก็คือเจตนาอีกนั่นแหละเจตนาซึ่งมันต่างจากอภิชฌาต่างจากพยาปาทะต่างจากสัมมาทิฏฐิทีนี้โดยอารมณ์ของปาณาติบาตอารมณ์คืออะไรครับชีวิตินทรีย์ชีวิตินทรีย์เนี่ยมันรู้ด้วยใจแต่ต้องเช่นเห็นหน้าก่อนใช่ไหมครับจึงคิดไปถึงชีวิตของเขาอ่ะอาศัยการเห็นหน้าเห็นท่าทางเห็นผมขนเล็บฟันหนังก่อนเนี่ยนะค่อยหยั่งถึงชีวิตนะครับค่อยหยั่งลงสู่ชีวิตเพราะฉะนั้นอารมณ์ของปาณาติบาตได้แก่ชีวิตเวทนาที่เกิดร่วมกับการฆ่ามีเวทนาเท่าไหร่เวทนาเดียวคือทุกขเวทนาทุกตัวนี้หมายถึงทุกขเวทนาที่เกิดร่วมกับโทสะมูลแห่งการฆ่ามี2คือโทสะกับบวกโมหะอันนี้คือมูลแห่งการฆ่ารากเหง้าแห่งการฆ่าอันนะมูลหรือเหตุปัจจัยนั่นเองอันนี้คือความล่วงศีลถ้าทุศีลจะเป็นอย่างนี้ถ้ามีศีลจะเป็นยังไงการงดเว้นจากปาณาติบาตก็คือเจตนาศีลอีกนั่นแหละก็คือตัวเจตนาอีกนั่นแหละครับเป็นเหตุให้เว้นจากปาณาติบาตอารมณ์ของการงดเว้นจากปาณาติบาตก็คือชีวิตินทรีย์อีกนั่นแหละครับชีวิตินทรีย์นั่นแหละเป็นเหตุให้เว้นจากปาอารมณ์ของเว้นจากปาณาติบาตเวทนาของศีลมีอะไรครับสุขเวทนากับอทุกขมสุขคือกุศลนี่มีเวทนา2ใช่มั้ยคือโสมนัสกับอุเบกขาทีนี้โดยมูลก็เป็นอโลภะอโทสะอโมหะสามารถเป็นมูลได้3มูลนะครับนี่คือศีลเพราะฉะนั้นจะต้องเอามาวินิจฉัยว่าถ้าศีลเกิดขึ้นจะมีอะไรเป็นอารมณ์ในสิ่งนั้นๆแล้วกุศลศีลเนี่ยมีเวทนายังไงตัวเขาเป็นยังไงอะไรยังไงเพราะว่าศีลเหล่านี้เนี่ยสามารถให้ล่วงมาเป็นกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมนะครับเป็นสามารถเป็นได้ทั้งกายกรรมเป็นได้ทั้งวจีกรรมเป็นได้ทั้งมโนกรรมนะถ้ามโนกรรมก็คือเน้นไปที่เจตนาเป็นเหตุงดเว้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราต้องขยันวินิจฉัยว่าอารมณ์ที่เราเห็นน่ะจริงๆอ่ะคืออะไรโดยปรมัตถธรรมแล้วมีเท่าไหร่มีสมุฏฐานอย่างไรนะเอาความรู้พื้นฐานอันนั้นมาตั้งก่อนเสร็จแล้วต่อไปนะก็เอาศีลมาเป็นเครื่องวัดเอาศีลมาเป็นเครื่องตรวจสอบก่อนเอาศีลมาตรวจสอบเอาอะไรมาศีลมาตรวจสอบเอาเจตนาศีลเอาเจตสิกศีลเอาสังวรศีลเอาอวีติกมะศีลมาตรวจสอบถ้าพระภิกษุนะพระภิกษุนี่ทำยังไงรู้ไหมครับพระภิกษุก็คือ1อารมณ์แล้วเนี่ยนะครับเอาวินัยปิฎกมาปรารภเลยอารมณ์1อารมณ์เนี่ยทำให้เป็นปาราชิกได้ไหมเห็นอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับเป็นให้เป็นปาราชิกได้ไหมยกตัวอย่างเห็นอะไรดีเอางี้นะอยู่ในศาลาเนี่ยเป็นเห็นให้เป็นปาราชิกได้ไหมล่ะเกี่ยวข้องกับศาลาอันนี้เป็นปาราชิกสิกขาบทที่1ได้ไหมสิกขาบทที่2สิกขาบทที่3สิกขาบทที่4ได้ไหมเป็นอาบัติทุลจัยได้ไหมไปเที่ยวก็อวดเลยนะโอ้ยองค์ไหนใช้ศาลานั้นองค์นั้นเป็นพระอรหันต์นะอันนี้ทุลจัยถ้าสังฆาทิเศษล่ะครับเป็นได้ไหมครับเป็นได้อยู่แล้วนะครับเป็นอาบัติทุลจัยเป็นอาบัตินิสสคีได้ไหมครับข้าวของเครื่องใช้เช่นซื้อมาเนี่ยนะครับเป็นนิสสคีหรือเป็นอาบัติปาจิตตีได้ไหมครับปาจิตตี92ก็มาสูตรทบทวนดูเป็นอาบัติปาฏิเทสนียะเป็นอาบัติทุกกฎเป็นอาบัติทุกภาสิตได้ไหมอาศัยสิ่งเหล่านี้นะครับเราก็เอาศีลนี่แหละมาเมื่อได้อารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเอาปาติโมกมาสงเคราะห์ลงเลยถ้าเป็นคารวาสนะเอากุศลกรรมบท10มาสงเคราะห์เอาอกุศลกรรมบท10มาสงเคราะห์ลงในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งแล้ววินิจฉัยทั้งหลายเหล่านี้ชั้นต้นเอามาตรึกก่อนนะครับต้องขยันเอาเรื่องศีลเนี่ยมาตรึกมาใคร่ครวญมาเพ่งก่อนถ้าไม่ตรึกแล้วรู้ได้ยังไงว่าเรามีศีลหรือไม่มีศีลศีลนี่เป็นโลภะไหมไม่เป็นนั่งใจลอยแล้วมีศีลหรือเปล่ามีหรือเปล่า นั่งใจลอยคิดถึงใครสักคนเนี่ยโลภะเกิดเนี่ยนะมีศีลไหมนั่งโกรธเข้านั่งเคืองเข้านั่งอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่ศีลอีกนั่งเคล้านั่งซึมนั่งอะไรก็ไม่ใช่ศีลอีกนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องเอาอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วมาวิเคราะห์ตัวศีลเหล่านี้วิเคราะห์บ่อยๆจนเห็นว่ากุศลศีลที่เราวิเคราะห์เนี่ยนะเอามาตรึกเอามาเพ่งบ่อยๆทุกๆอารมณ์สามารถรองรับกุศลธรรมชั้นสูงได้หมดเลยจนไม่ถือโดยนิมิตอนุพยัญชนะในอารมณ์ทั้งหลายซึ่งก็คือปรารภที่ไปที่ศีลสมาธิและปัญญานั่นเองนะครับพระพุทธเจ้าทรงสอนพระพาหิยะว่ายังไงนะดูก่อนพาหิยะเธอพึงทำศึกษาว่านะพระองค์บอกเลยนะดูก่อนพาหิยะเธอพึงทำศึกษาว่าศึกษามีกี่อย่างครับใช้คำว่าศึกษานะศึกษามีกี่อย่างเธอพึงทำศึกษาว่าหรือสำเนียกว่าไอ้คำว่าศึกษาหรือสำเนียกนี่นะครับมาจากบาลีว่าสิกขาสำเนียกนะอ่านเจอในพระไตรปิฎกคำว่าสำเนียกกับคำว่าศึกษาเนี่ยเป็นชื่อของสิกขาสามนะครับเธอพึงทำศึกษาว่าเห็นจักเป็นเพียงสักว่าเห็นนะคือเห็นยังไงที่จะเป็นไปกับสิกขาสามเห็นยังไงจึงจะมีอธิศีลสิกขาเห็นอย่างไรจึงจะเป็นไปกับอธิจิตตสิกขาเห็นอย่างไรจึงจักเป็นไปกับอธิปัญญาสิกขานะครับเห็นแล้วเป็นไปกับสิกขาสามอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับนี่เรียกว่าเห็นสักแต่ว่าเห็นไม่ใช่เห็นก็ทำตาเบอร์ๆนี่ไงสีโอ้สีไงสีต่างๆโอ้ถ้ารู้อย่างนั้นฉลาดอะไรเนาะนะเพราะฉะนั้นสีหนึ่งสีเนี่ยนะครับก่อให้ผิดศีลได้อย่างไรก่อให้รักษาศีลได้ยังไงอารมณ์ใดถ้าเป็นอารมณ์แห่งการผิดศีลได้อารมณ์อันนั้นเป็นเหตุแห่งการรักษาศีลได้นะถ้าผิดศีลที่ไหนพระองค์จะบัญญัติศีลเอาไว้ที่นั่นแหละนะครับผิดศีลได้ที่ไหนพระองค์จะบัญญัติศีลเอาไว้ที่นั่นให้มีการสังวรสำรวมระวังในอารมณ์นั้นๆนะครับให้สังวรสำรวมระวังในอารมณ์นั้นๆเพราะฉะนั้นทุกๆอารมณ์เนี่ยนะครับพยายามตรึกนะครับเรียนวินัยมาแล้วเนี่ยนะครับวินัยเนี่ยตอนท้ายๆเขาจะพูดถึงว่าสิกขาบทนี้เป็นอะไรใช่ไหมเป็นกิริยาสัญญาวิโมกสจิตกะโลกวัชชะหรือปนัตติวัชชะมีสมุฏฐาน3นะครับมีเวทนา2หรือเวทนา3จิตชนิดไหนอ่ะนะจิต3เวทนา3ท่านจะวินิจฉัยให้หมดละเอียดถามว่าพูดอย่างนั้นเพื่ออะไรครับเพื่อให้เราเอามาตรึกนั่นเองนะครับให้เป็นข้อมูลในการเพ่งให้เป็นข้อมูลในการตรึกเอาอย่างนี้นะครับพระภิกษุที่รักษาศีลดีๆแล้วมีอานิสงส์อะไรครับถ้ารักษาศีลดีๆเนี่ยนะเป็นอุปนิสัยให้ได้รับคุณวิเศษอะไรนะผู้ที่ภิกษุที่เข้าใจเรื่องศีลดีนะอธิศีลสิกขาถ้าพระภิกษุเจริญดีรักษาดีเป็นอุปนิสัยแห่งวิชชา3นะครับอธิจิตสิกขาเป็นอุปนิสัยให้อุปนิสัยคุณวิเศษคืออภิญญา6อธิปัญญาสิกขาเป็นอุปนิสัยแห่งปฏิสัมภิทา4ทีนี้วิชา3นี่ประกอบไปด้วยอะไรครับ1ปุพเพนิวาสานุสติญาณสานุสติญาณ2จุตูปาตะยานจุติอุบัตินั่นเองนะครับ3อาสวัคคยะยานนะครับนี่เรียกว่าวิชชา3ศีลเนี่ยเป็นผู้ที่ศีลดีเนี่ยนะครับเป็นผู้จะได้รับอุปนิสัยคือวิชชา3วิชชาที่1สำเร็จด้วยอะไรครับด้วยสตินะครับวิชาแรกเนี่ยสำเร็จด้วยสตินะครับปุเพนิวาสานุสติญาณเนี่ยสตินะครับวิชาที่2เนี่ยจุตูปปาตญาณเห็นสัตว์เกิดสัตว์ตายนี่เกี่ยวกับเรื่องอะไรครับเรื่องกรรมเรื่องกรรมก็คือสัมปชัญญะนั่นเองนะครับเกี่ยวกับเรื่องกรรมอ่ะนะครับสัมปชัญญะหรือปัญญาหรือกรรมสกตาปัญญาคนที่รักษาศีลดีเนี่ยนะครับทำไมเขาจึงงดเว้นจากการฆ่าสัตว์อ่ะเพ พราะเขามีกรรมสกตาปัญญาใช่ไหมครับเห็นว่าถ้าฆ่าแล้วมีโทษยังไงถ้าไม่ฆ่าแล้วมีโทษยังไงถ้าคนที่ฆ่านี้ให้ผลเป็นยังไงยังไงต่อไปถ้าเว้นจากการฆ่าแล้วมีผลยังไงฆ่าสัตว์นี้เป็นมีโทษยังไงครับถ้าในจุลกรรมวิพังคสูตรพระองค์แสดงว่ายังไงก็บอกว่าถ้าหากว่าคนที่ฆ่าสัตว์นะครับถ้าตายไปเบื้องหน้าแต่ตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตและนรกถ้าเขากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ณที่ไหนๆเขาจะเป็นคนมีอายุสั้นนะครับเป็นคนมีอายุสั้นนั่นคือโทษของการทำปาณาติบาตทีนี้ถ้าหากว่าเว้นจากปาณาติบาตล่ะเว้นจากปาณาติบาตก็คือเขาจะเจตนาที่เป็นบุญเนี่ยนะครับทำให้เขาเว้นจากปาณาติบาตเนี่ยนะทำให้เขาเกิดในสุคติโลกสวรรค์ทีนี้เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกถ้าเขากลับมาเกิดเป็นมนุษย์เขาจะเป็นผู้มีอายุยืนนี่เป็นผู้มีอายุยืนอันนี้เป็นกิจของอะไรครับนี่ฝึกอุปนิสัยอันนี้ไว้แล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าเขาพื้นฐานจากการรักษาศีลดีเนี่ยคนนั้นเนี่ยจะรู้กรรมสกตาเป็นอย่างดีกรรมสกตาเนี่ยนะเพิ่มฝึกอุปนิสัยเพื่อจุตูปปาทะญาณบุพเพนิวาสานุสติญาณคืออะไรคือการระลึกชาติได้คนที่รักษาศีลนะครับเขาจะเป็นคนมีสติสัมปชัญญะมากระลึกถึงสิ่งที่ทำคำที่พูดแม้ได้นานแล้วยกตัวอย่างนะในสังฆาทิเศษเนี่ยคำขอปริวาสมีอยู่คำหนึ่งนะเอกัจจังสรติเอกัจจังนะสรติอาบัติบางอย่างข้าพเจ้าระลึกได้บาบัติบางอย่างข้าพเจ้าระลึกไม่ได้ไอ้ถ้าระลึกไม่ได้แล้วเป็นนี่แสดงว่าศีลไม่ดีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เกี่ยวกับการระลึกนั้นเป็นกิจของสตินะครับสติทำให้ระลึกถึงสิ่งที่ทำคำที่พูดแม้นานแล้วอันนี้คือกิจของสติอันคนที่รักษาศีลเนี่ยจะมันตรวจสอบตัวเองใช่ไหมครับมันตรวจสอบตัวเองนะทบทวนตัวเองเรื่อยมีคดีติดตัวอะไรบ้างนะพูดตามสำนวนโลกๆหน่อยนะมีอาบัติอะไรติดตัวบ้างทำให้สอบสวนทวนความถอยหลังไปเรื่อยทำให้ถอยหลังสังเกตพฤติกรรมคำพูดของตัวเองมาตลอดเลยว่ามันมีส่วนเสียส่วนด่างส่วนพร้อยส่วนไหนบ้างมันผิดพลาดตรงไหนก็จะได้แก้ไขซะให้มันถูกต้องอันนี้เป็นกิจของสติที่ต้องตามระลึกชำระตัวเองให้มันบริสุทธิ์จริงๆอ่ะนะถึงเป็นแล้วก็จะรีบทำคืนนะครับแล้วก็สังวรสำรวมระวังต่อไปอันนี้เป็นกิจของสติเขาจะสะสมไอ้อุปนิสัยแห่งปุเพนิวาสานุสติญาณไว้ไอ้การหมั่นตามระลึกถึงสิ่งที่ทำคำที่พูดบ่อยๆมากๆนี่นะครับฝึกอุปนิสัยแห่งปุเพนิวาสานุสติญาณเขาเห็นโทษของการผิดศีลว่าไอการผิดศีลให้ผลนำเกิดที่ไหนที่ไหนไอการวินิจฉัยแบบนี้มากๆเป็นอุปนิสัยแห่งจุตูปปาทะญาณแล้วละศีลเนี่ยนะเป็นอุปนิสัยแห่งอาสวัคคายานนี่แน่นอนแล้วใช่ไหมครับว่าถ้าหากว่าไม่มีศีลจะบรรลุอริยสัจได้อย่างไรจะบรรลุอริยมรรคได้อย่างไรใช่ไหมเพราะในขณะอริยมรรคนี่แบ่งออกเป็นสามส่วนคือนะครับศีลสมาธิและปัญญานั่นเองศีลคืออะไรสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสมาธิคืออะไรสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิปัญญาคืออะไรสัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะนะครับนั้นศีลสมาธิปัญญาก็จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นศีลเนี่ยจึงเป็นพื้นฐานแห่งวิชา3ผู้ที่ศีลดีจริงๆนะครับได้อุปนิสัยแห่งวิชา3สะสมอุปนิสัยแห่งวิชา3เอาไว้แล้วนะครับเพราะว่าคนที่รักษาศีลเนี่ยจะต้องตรวจสอบพฤติกรรมคำพูดของตัวเองตลอดเวลาแม้นานแล้วนะต้องชำระสะสางอย่างนี้บ่อยๆยกตัวอย่างที่ว่าพระภิกษุรูปหนึ่งใช่ไหมครับท่านนั่งกลางแจ้งในคืนราตรีวันเพ็ญท้องฟ้าแจ่มกระจ่างนะครับดวงจันทร์นี่ลอยนะครับส่องสาดส่องในท้องฟ้าเป็นภาพดวงจันทร์ที่ชัดเจนนะคืนข้างขึ้นเนี่ยนะครับ15ค่ำทีนี้ท่านก็ดูโหวันนี้ดวงจันทร์เนี่ยนะครับแจ่มกระจ่างสว่างสวยไร้เมฆหมอกไร้ราคีไร้มลทินสว่างชัดเจนมากท่านก็เห็นว่าโอ้ดวงจันทร์นี่ส่องสว่างกระจ่างนะครับไม่มีเมฆหมอกไร้มลทินแล้วท่านก็คิดนะไอ้ความที่ท่านรักษาศีลดีมาเนี่ยท่านก็คิดว่ากันศีลของเราเนี่ยจะสดใสกับดวงจันทร์หรือว่าดวงจันทร์นี่จะสดใสกว่าศีลของเราท่านระลึกแล้วบอกว่าดวงจันทร์นี่ยังมีรอยตําหนิเลยเหมือนกันเรียกว่ารูปกระต่ายนะดูแล้วเหมือนมีกระต่ายอยู่ในนั้นใช่มั้ยแต่ศีลของท่าน ไม่มีขาดไม่มีด่างไม่มีพร้อยไม่ทะลุเป็นศีลที่เป็นไทยอ่ะตรวจสอบตัวเองได้นะครับพอนึกอย่างนั้นอะไรเกิดครับไม่เดือดร้อนใจอวิปปิสารก็เกิดเมื่ออวิปปิสารเกิดขึ้นความไม่เดือดร้อนใจเกิดขึ้นเกิดปีติเกิดปราโมทเกิดสุขแล้วก็เจริญวิปัสสนาตรงนั้นนะครับบรรลุเป็นพระอรหันต์เลยนะครับอาศัยศีลอันนั้นเนี่ยนะครับทำให้ท่านบรรลุเป็นพระอรหันต์เลยเพราะฉะนั้นผู้ที่รักษาศีลดีๆเนี่ยนะครับมีความรู้ความเข้าใจเนี่ยนะมันสงเคราะห์ศีลและสิกขาของเราลงในทุกอารมณ์เกี่ยวข้องกับอารมณ์ใดๆเห็นพัดลมเนี่ยเอาคิดเลยถ้าเป็นพระเราผิดศีลอะไรได้บ้างพัดลมนี่ราคาเกิน5มาศกนั้นเนี่ยคิดจะลักปาราชิกนะนะถ้าไปลักเอาเคลื่อนจากฐานแค่ปลายเส้นผมเนี่ยปาราชิกนะใช่ไหมพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าจะจับของคนอื่นนี่พึงตั้งใจว่าเหมือนกับงูเห่าใช่ไหมเหมือนกับจับงูเหมือนกันเพราะฉะนั้นอาบัตินี่มียุทธหนทุกแห่งถ้าเดินบิณฑบาตมีอาบัติอยู่ในนั้นไหมครับเท้าเหยียบพื้นดินลงไปนี่มีอาบัติอยู่ในนั้นไหมถ้าเดินคิดว่าเพื่อจะจิกดินอ่ะเป็นอาบัตินะครับเดินเพื่อที่จะไปทำหญ้าให้มันขาดก็เป็นเพราะฉะนั้นปรารภสังวรบ่อยๆว่าต้นไม้ใบหญ้าทุกๆเส้นเป็นอารมณ์ของศีลเราได้หมดแผ่นดินทุกแห่งเป็นศีลของเราได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อตรึกบ่อยๆอย่างเงี้ยจะสามารถรองรับกุศลธรรมชั้นสูงถ้าเห็นอะไรแล้วอารมณ์นั้นหลุดเลยนะโลภะเข้ามาอะไรเข้ามาเป็นต้นเนี่ยศีลไม่ดีแล้วนะครับหลุดแล้วเมื่อหลุดแล้วเนี่ยนะฮะมันจะไปปีติปราโมทได้ยังไงพื้นฐานเราไม่ดีอ่ะพันพื้นฐานเราไม่ดีอาทิศีลสิกขาก็ไม่ไหวแล้วเพราะฉะนั้นมันตรึกมันตรองจีวรหนึ่งผืนเป็นปัจจัยให้เป็นอาบัติได้กี่ข้อนะครับจีวรหนึ่งผืนเป็นปัจจัยให้เป็นอาบัติได้กี่ข้อรูปคลำศีรษะปั๊บเอ้ผมเนี่ยเป็นอาบัติให้เห็นให้เป็นอาบัติได้กี่อย่างผมเราเป็นอาบัติได้กี่อย่างถ้าผมคนอื่นให้เป็นอาบัติให้กี่อย่างจับมือก็ตามจับช่องผมก็ตามรูปคลำอวัยวะอันใดอันหนึ่งก็ตามเป็นสังขารทิเศษเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเส้นผมนี่ยังเป็นอาบัติตั้งสังขารทิเศษได้นะไม่ใช่ธรรมดานะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องเส้นผมยังเป็นอาบัตินิสกีได้ไหมครับนะครับเป็นอาบัติทุกกฎได้ไหมเช่นแหมขนาดโกนผมยังจะเสยเพื่อแต่งความหล่อเนี่ยนะครับอันนี้เป็นทุกกฎนะฐานะแต่งตัวนะครับถอนผมงอกก็ทุกกฎนะครับนะครับถ้าเลยปล่อยผมให้เลยเกิน2เดือนก็ทุกกฎปล่อยให้ระยาวเกิน2องคุลีก็ทุกกฎวินัยอยู่ตรงนั้นเยอะนะครับเอาทีนี้ก็ไล่มาตั้งแต่หัวจรดเท้าเนี่ยเป็นวินัยอะไรได้บ้างนะนั่งตรึกตั้งแต่ขาตั้งแต่เท้าจรดหัวจรดเท้าเนี่ยเล็บยังมีอาบัติอยู่ในเล็บเลยเอาสิถ้าใครปล่อยไว้เล็บยาวไม่ตัดอะไรก็เป็นอาบัติขออภัยนะขนจมูกนี่ยังเป็นอาบัติเลยนะครับปล่อยให้มันยาวออกมาแลบนี่เหมือนกับอะไรก็ไม่รู้เป็นอาบัตินะครับต้องตัดนะแล้วฟันน่ะฟันนี่มีอาบัติไหมครับเศษอาหารอยู่ไม่บ้วนปากไม่อะไรนี่ก็อาบัติก็อยู่ตรงนั้นแหละครับทุกขนทุกแห่งตั้งแต่หัวจรดเท้านี่วินัยอยู่ในนั้นทั้งหมดถามว่าทำไมพระองค์จึงแสดงไม่มากขนาดนี้ถ้าไม่แสดงขนาดนี้จะรองรับกุศลชั้นสูงได้ยังไงมันเห็นอะไรมันก็พร่องไปหมดพระองค์ก็ช่วยถมให้เราจะได้มีคุณค่านะจะได้รักษาศีลได้กุศลธรรมชั้นสูงก็จะเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นกุศลศีลเนี่ยนับว่าเป็นธรรมะที่มีความสำคัญมากที่ดูนะโดย 84,000 พระธรรมขันธ์เรื่องศีลเนี่ยนะครับปาเข้าไป 21,000 พระธรรมขันธ์พระสูตรเนี่ยนะครับเล่มเนี่ยเยอะนะ 21,000 พระธรรมขันธ์เท่ากันโดยจำนวนเล่มเนี่ยมากกว่าพระวินัยตั้งหลายเท่าใช่ไหมครับแต่โดยธรรมขันธ์เท่ากันกับพระวินัยพระอภิธรรมเนี่ยเยอะหน่อยนะครับนะครับ 42,000 พระธรรมขันธ์เพราะฉะนั้นเรื่องศีลสิกขาเนี่ยนับว่ามีความสำคัญนะครับเขาบอกในวิสุทธิมรรคเขาบอกว่าเว้นศีลเสียแล้วภิกษุในศาสนานี้จักเอาอะไรล่ะเป็นที่พึ่งใช่ไหมครับที่พึ่งในศาสนานี้เว้นจากศีลหามีไม่เพราะศีลเนี่ยเป็นเบื้องต้นแห่งการประพฤติปฏิบัตินะครับเพราะศีลเหล่านี้นี่นะครับคิดดูนะศีลละนะนะครับควบคุมกายวาจาไม่ให้ล่วงละเมิดแล้วก็รองรับกุศลธรรมชั้นสูงกุศลธรรมชั้นสูงก็เป็นไปเพื่อกุศลธรรมชั้นสูงคืออะไรบ้างครับสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7อริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8วิชชาวิมุตติมรรคผลนิพพานเพราะฉะนั้นไอ้กุธรรมะชั้นสูงเหล่านั้นที่จะเข้าถึงได้บรรลุได้ก็ต้องอาศัยกุศลศีลนั่นแหละเป็นเครื่องรองรับทีนี้ทำยังไงในที่สุดว่า จะเห็นอะไรก็มีศีลเราอยู่ในนั้นหมดเลยนั่นก็ศีลของเราเห็นฟางก็เป็นศีลของเราเห็นหญ้าก็เป็นศีลของเราเห็นไข่มดดำมดแดงก็เป็นศีลของเราเป็นศีลยังไงครับก็บอกว่าผู้ที่ทำลายแม้กระทั่งทำลายไข่มดดำมดแดงก็ไม่เรียกว่าสมณะไม่เรียกว่าบรรพชิตนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเจตนาคิดฆ่ามดดำมดแดงเป็นต้นเนี่ยนะแล้วก็ฆ่าจริงๆถ้าเป็นสามเณรนะครับสารณะขาดแล้วนะต้องไปขอสารณะคมใหม่ทำไมขอเขานะครับเชิญให้เปลี่ยนผ้าเลยนะครับเป็นลิงฆะนาสนะไล่ศึกไปเลยนะครับถ้าหากว่าเนรผิดศีลแล้วไม่ขอศีลเนี่ยนะครับไม่ขอศีลไม่ขอถึงไตรสารณะคมใหม่ๆนะครับเพราะอะไรเพราะว่าศีลเนี่ยนะมีความสำคัญมากคิดดูถ้ายิ่งพระภิกษุของเราเนี่ยนะครับพระองค์ให้สอบสวนบ่อยๆเลยนะครับในอภินหปัจเวกคณะธรรมสูตรนะครับมาสาธยายบ่อยๆดีนะที่ว่าบรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆว่าบัดนี้เรามีเพศต่างจากคฤหัสถ์แล้วนะครับข้อ2ก็บอกบรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆว่าชีวิตของเราเนื่องด้วยผู้อื่นนะครับชีวิตของเราเนื่องด้วยผู้อื่นนะครับถามดูเถอะครับตั้งแต่หัวจรดเท้าที่ไม่เนื่องด้วยคนอื่นเนี่ยมีไหมครับเดินเหยียบทุกหนทุกแห่งเนี่ยนะเนื่องด้วยผู้อื่นหมดเลยนะครับอาหารทุกคำกลืนนะครับที่อยู่อาศัยความหนาวความเย็นยูกยาทั้งหมดเนื่องด้วยผู้อื่นหมดเลยแล้วก็อากัปปกิริยาอย่างอื่นที่ต้องทำให้ยิ่งไปกว่านี้ยังมีอีกนะครับเรื่องพฤติกรรมเรื่องคำพูดจะต้องสังวรจะต้องฝึกให้ดียิ่งขึ้นไปกว่านี้อีกอันนี้ข้อ3ข้อ4บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆว่าตัวเราเองติเตียนตัวเองโดยศีลได้หรือไม่เอาเจตนามาเป็นเครื่องตัวติเตียนตัวเองโดยศีลได้ไหมเอาเจตสิกศีลมาติเตียนตัวเองได้ไหมเอาสังวรศีลมาติเตียนตัวเองได้ไหมเอาอวีติกมศีลมาติเตียนตัวเองได้ไหมบรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆว่าตัวเราเองติเตียนตัวเองโดยศีลได้หรือไม่นะครับอันนี้ข้อ4ข้อ5เพื่อนสะพรหมจารีผู้เป็นวินยูชนวินยูชนคือคนที่ใคร่ครวญบ่อยๆตามธรรมตามวินัยเนี่ยนะครับเขาใคร่ครวญดีแล้วติเตียนตัวเราโดยศีลได้หรือไม่เอาเจตนาศีลเจตสิกศีลสังวรศีลอวีติกมศีลมาเตือนเราได้ไหมนะครับเขามาโจทย์เราได้ไหมเขามาท้วงเราได้ไหมอันนี้เป็นข้อที่5ข้อ6บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆว่าเราต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นไปนะครับต้องพลัดพรากจากทุกสิ่งทุกอย่างขนาดมีผมยังรักษาสภาพเดิมไม่ได้เชื่อไหมครับไม่เชื่อบอกว่าอย่าขาวสิไม่ยอมนะเพราะฉะนั้นไอ้พวกนี้เราต้องพลัดพรากหมดนะครับมีตาก็ต้องพลัดพรากจากตามีหูก็ต้องพลัดพรากจากหูมีจมูกก็ต้องพลัดพรากจากจมูกไอ้พลัดพรากจากข้างนอกเนี่ยพอทำลายข้างในก็ยังจะรักษาไม่ได้มีฟันก็รักษาฟันไม่ได้นะครับมีฟันเนี่ยผมเนี่ยถอนไป4ซี่แล้วนะครับรักษาไว้ไม่ได้เลยต้องพลัดพรากจากหมดนั่นแหละแล้วก็พลัดพรากอย่างอื่นอีกนะครับทั้งผิวพรรณหน้าตารูปร่างผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเนี่ยนะครับแต่ละส่วนต้องพลัดพรากต้องจากหมดอันบรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆว่าเราต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นไปแล้วข้อที่7ค่ะว่าบรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆว่าเรามีกรรมเป็นของตนนะครับเข้าไปเกี่ยวข้องกับอารมณ์ใดเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเนี่ยมีกรรมเป็นของตัวเองนะเรามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราจักทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปดีหรือชั่วเราก็จักเป็นทายาทแห่งกรรมอันนั้นจะเป็นผู้รับผลแห่งกรรมนั้นๆ นะครับอันนี้เป็นข้อที่7ข้อที่8กล่าวบอกว่าบรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆว่าเรายินดีในที่สงัดหรือไม่ยินดีในสุญญาคารในเรือนว่างในที่สงบที่สงัดไหมนะครับข้อที่9กล่าวว่าบรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆว่าวันคืนล่วงไปบัดนี้เรากำลังทำอะไรอยู่นะครับแต่ละวันผ่านไปทำอะไรอยู่หรือแล้วก็ข้อสุดท้ายบรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆว่าอะไรคุณวิเศษนะครับที่สามารถทำความเป็นอริยะที่เป็นกุศลชั้นสูงเนี่ยนะครับมรรคผลนิพพานเป็นต้นเนี่ยนะเกิดมีในตนหรือไม่ที่จะไม่เก้อเขินเมื่อเพื่อนบรรพชิตถามในการภายหลังเวทนาเป็นปัจจัยแก่ตัณหาเป็นปัจจัยแก่อุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยแก่ภพเป็นปัจจัยแก่ชาติเป็นปัจจัยแก่ชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาสในส่วนแห่งวัตตะนี้ เราก็มีความรู้ความเข้าใจกันพอสมควรแล้วทีนี้มากล่าวในสายวิวัตะนะฮะซึ่งสายวิวัตะนั้นจะมีขึ้นได้ก็อาศัยพระธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคเท่านั้นนะถ้าไม่มีพระธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคที่จะมองเห็นช่องทางแห่งการประพฤติปฏิบัติเพื่อออกจากวัฏทุกข์ไม่มีนะฮะซึ่งหนทางแห่งการถอนตนออกจากวัฏทุกข์นั้นจะต้องสละตัณหาทั้งหมดเนี่ยนะที่เรียกว่าสำรอกตัณหาโดยไม่มีส่วนเหลือนั่นแหละอุปาทานจึงจะดับเมื่ออุปาทานดับไปแล้วภพจึงดับเมื่อภพดับชาติจึงดับเมื่อชาติดับชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตจึงดับความดับแห่งกองทุกข์ทั้งหมดก็ย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้ผู้ที่จะปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์ได้จริงๆนั้นนะผู้ที่ปฏิบัติได้จริงๆชั้นต้นชั้นแรกคนแรกบุคคลแรกก็คือพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ที่ปฏิบัติข้ามพ้นจากวัฏทุกข์ได้เป็นบุคคลแรกนะเรียกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นทรงแสดงหนทางทรงแสดงแนวทางเอาไว้นะพอพระองค์ทรงแสดงแนวทางหนทางเอาไว้พระสาวกของพระองค์ก็ประพฤติปฏิบัติตามหนทางเหล่านั้นนะก็ตรัสรู้ตามพระองค์สาวกที่ตรัสรู้ตามพระองค์นั้นชื่อว่าสาวกพุทธหรืออนุพุทธนะครับผู้ตรัสรู้ตามแปลว่าอนุพุทธหรือว่าผู้ที่ฟังแล้วจึงได้ตรัสรู้เรียกว่าสาวกพุทธสาวกพุทธกับอนุพุทธไม่ต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่จะตรัสรู้ตามนั้นจะต้องปฏิบัติตามที่เรียกว่าสิกขาสามนะครับสิกขานั้นเป็นข้อปฏิบัตินะคำว่าสิกขาหรือศึกษานี่นะครับหมายถึงการสมาทานการอธิษฐานการตั้งใจมั่นการใคร่ครวญการคำนึงการพิจารณาหรือว่าน้อมใจไปด้วยศรัทธาทั้งหมดนี้ชื่อว่าสิกขานะครับเรียกว่าประคองความเพียรด้วยวิริยะก็ชื่อว่าศึกษานะครับมีสติตั้งมั่นก็ชื่อว่าสติตั้งมั่นเนี่ยนะครับก็ชื่อว่าศึกษาแล้วก็การที่จิตตั้งมั่นด้วยสมาธิก็ชื่อว่าศึกษานะครับมีความรอบรู้ด้วยปัญญาก็ชื่อว่าศึกษาเพราะฉะนั้นคำว่าศึกษานั้นกว้างขวางนะครับไม่ใช่ฟังเฉยๆแล้วจึงจะชื่อว่าศึกษาฟังนั้นเป็นเบื้องต้นของสิกขาการฟังนั้นเป็นเบื้องต้นของการเรียนรู้เป็นเบื้องต้นของการปฏิบัตินั่นเองนะครับไอ้คำว่าศึกษาภาษาบาลีกับภาษาไทยนั้นอันเดียวกันนะครับศึกษาในที่นี้หมายถึงว่าทำกุศลนั้นให้เกิดขึ้นอย่างเช่นอธิศีลสิกขาการที่กุศลศีลเกิดบ่อยๆมากๆอย่างนี้ชื่อว่าอธิศีลสิกขาการที่จิตสงบตั้งมั่นเรียกว่าอธิจิตตสิกขาการที่มีปัญญาเกิดขึ้นใคร่ครวญธรรมะตามคำสอนอันนี้ก็ชื่อว่าปัญญาสิกขาอันคำว่าสิกขานั้นมีสุตะเป็นเบื้องต้นการได้ยินได้ฟังนั้นเรียกว่าสุตะมีสุตะเป็นเบื้องต้นแห่งสิกขาสิกขาทั้งสามเหล่านี้นี่นะครับเพราะสิกขาสามก็ต้องมีอารมณ์6นะครับอารมณ์ของสิกขา3ก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์นั่นแหละนะครับเพราะว่าในโลกนี้โดยย่นย่อไปแล้วก็มีอารมณ์แค่6อย่างด้วยกันอารมณ์6นั้นก็คือ1นะครับรูปารมณ์สีต่างๆ2สัทธารมณ์เสียงต่างๆคันธารมณ์กลิ่นต่างๆนะครับรสารมรสต่างๆโผฏฐัพพารมณ์นะครับโผฏฐัพพารมณ์ก็คือโผฏฐัพพะต่างๆนะโผฏฐัพพารมณ์นี้มี3อย่างนะครับคือปฐวีโผฏฐัพพารมณ์เตโชโผฏฐัพพารมณ์แล้วก็วาโยโผฏฐัพพารมณ์ส่วนธรรมารมณ์นั้นกว้างนะครับธรรมารมณ์นั้นองค์ธรรมได้แก่รูปที่เหลือนะครับภาษาทรูป5นะฮะภาษาทรูป5นี่นะครับก็เป็นธรรมารมณ์ สุขุมรูป16นะครับ สุขุมรูปก็16ก็เป็นธรรมารมณ์เหมือนกันจิตทั้งหมดนะครับเจตสิกทั้งหมดนะครับจิตเจตสิกบัญญัตินิพพานก็เป็นธรรมารมณ์เหมือนกันเพราะฉะนั้นคำว่าธรรมารมณ์นั้นวิธีจำง่ายๆก็คือไม่ใช่รูปเสียงกลิ่นรสและโผฏฐัพพะนั่นแหละชื่อว่าธรรมารมณ์นะฮะนอกจากสีนอกจากเสียงนอกจากกลิ่นนอกจากรสนอกจากโผฏฐัพพะชื่อว่าธรรมารมณ์นะฮะถ้ามีเสียงเป็นอารมณ์ก็ไม่ใช่ว่ามีธรรมารมณ์เป็นอารมณ์แต่ก็สลับสืบต่อกันต่อไปได้ทีนี้อย่างที่เมื่อกล่าวเมื่อช่วงบ่ายไปแล้วว่าคำว่ารูปารมณ์นะครับในที่ที่เดียวนี้ในแหล่งของอารมณ์อารมณ์เดียวนั้นนะครับไม่ใช่มีเฉพาะสีอย่างเดียวนะครับอย่างยกตัวอย่างถ้าเรากล่าวของคำว่าสีหรือว่ารูปารมณ์เนี่ยนะครับอันเบื้องหลังของรูปารมณ์ก็คือมหาภูตรูป4นะครับปฐวีอาโปเตโชวาโยนะครับธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมนะครับเป็นเบื้องหลังของรูปเหล่านี้เพราะว่าอุปาทายรูปนั้นมีมหาภูตรูปเป็นเหตุใกล้นะครับ ทีนี้ต่อไปว่าในที่มีรูปนั้นจะต้องมีกลิ่นอย่างแน่นอนนะครับในที่มีกลิ่นก็ต้องมีรสอย่างแน่นอนในที่มีรสจะต้องมีโอชาอย่างแน่นอนนะครับอันนี้เรียกว่าอวินิโพครูป8นะฮะอวินิโพครูป8รูป8นี้เป็นรูปที่ไม่แยกกันแยกกันไม่ออกไม่แยกกันเลยชื่อว่าอวินิโพครูป8อวินิโพครูป8นี่นะครับถ้าใช้ตาดูเรียกว่าสีนะครับถ้าหากว่าใช้จมูกรู้เรียกว่ากลิ่นใช้ลิ้นรู้เรียกว่ารสใช้กายรู้เรียกว่าโผฏฐัพพะใช้ใจรับรู้อย่างเดียวเรียกว่าธรรมารมณ์นะครับยกตัวอย่างนะครับถ้าหากว่าปฐวีอวาโยเตโชนะครับอันนี้ใช้ภาษาทรูปอะไรครับใช้กายภาษาทรูปนะครับในการรับอารมณ์นั้นรสารมณ์นั้นใช้ชิวหาประสาทะคันธารมณ์นั้นใช้กลิ่นนะครับกลิ่นใช้คานะประสาทะอาโปกับโอชาอาโปกับโอชานั้นรู้ได้ทางใจเรียกว่ารู้ได้ทางมโนมนัสส่วนสีนี่นะครับเป็นอารมณ์ของจากขบภาษาทะนะในสีเดียวนี่นะครับรู้ได้ทางตาและทางใจรู้ได้ทั้งสองทวารนะครับคือทวารตาและทวารใจนะในสิ่งเดียวนี่นะครับมองสีนี่รู้แล้วว่ากลิ่นเป็นอย่างไรนะครับเคยเห็นฐานไหมครับถ้าเห็นฐานแล้วรู้ไหมว่ากลิ่นเขาจะต้องเป็นยังไงนะเพราะฉะนั้นในที่ที่เดียวกันเนี่ยมองแค่สีก็รู้กลิ่นแล้วนะครับมองแค่สีนี่ก็พอรู้กลิ่นแล้วเพราะฉะนั้นอาศัยสีอย่างเดียวเนี่ยทำให้รู้กลิ่นทำให้รู้รสทำให้รู้โผฏฐัพพะได้นะฮะเพราะฉะนั้นพวกนี้ถ้าหากว่าในการรับรู้ครั้งแรกเนี่ยนะฮะใช้ประสาทรูปตั้งหลายตัวเป็นเครื่องรับรู้นะครับแต่ว่าที่ที่เดียวกันนั่นเองทีนี้ถ้าหากว่าเป็นธรรมารมณ์ล่ะครับถ้าเป็นธรรมารมณ์นั้นไม่เฉพาะแค่โอชาอาโปยังมีชีวิตด้วยนะครับชีวิตนี้ก็รู้ทางใจชีวิตรูปนี้ก็รู้ทางใจนะครับภาษาทรูป5นะครับภาษาทรูป5พวกนี้ก็รู้ได้ทางใจนะรู้ได้ทางใจเพราะฉะนั้นใจนี้รู้ได้หลายอย่างด้วยกันสามารถรู้สีเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์ได้แต่ถ้าตานี้รู้ได้แค่สีถ้าหูรู้เฉพาะเสียงจมูกรู้เฉพาะกลิ่นลิ้นรู้เฉพาะรสกายรู้เฉพาะโผฏฐัพพะแต่ใจนั้นรู้ได้อารมณ์ทั้ง6เลยใจรู้ทั้งรูปทั้งเสียงทั้งกลิ่นทั้งรสทั้งโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์นะครับทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้นี่นะครับ ในอารมณ์เหล่านี้เป็นอารมณ์ของศีลได้หมดเลยนะครับศีลบางอย่างมีสีเป็นอารมณ์นะครับตัวเจตนาศีลเจตสิกศีลสังวรศีลอวีติกมะศีลนะครับศีลเหล่านี้นี่นะครับมีอารมณ์ทั้ง6อารมณ์เลยยกตัวอย่างปานาติบาตมีธรรมอารมณ์นะครับเพราะมีชีวิตินทรีย์เป็นอารมณ์นะครับเว้นจากการดูการละเล่นการละเล่นนี้มีสีเป็นอารมณ์นะฮะเว้นจากการขับร้องนะครับเว้นจากการขับร้องการฟังการฟังเสียงดนตรีเป็นต้นอันนี้ก็เสียงก็เป็นสัทธารมณ์กลิ่นบางอย่างนะครับพ่อพงให้ไปใช้ไหมครับให้ใช้น้ำหอมไหมฮะไม่ให้มาใช้น้ำหอมนะครับเป็นเครื่องประดับในฐานะการแต่งตัวไม่ให้ใช้รสอาหารเนี่ยนะครับตั้งแต่เที่ยงไปแล้วก็ไม่ให้แล้วนะถ้าเอาอาหารเนี่ยนะครับระสารมก็ห้ามโพธพารมนี่ยิ่งห้ามมากเลยนะครับโพธพารมเนี่ยหลายโพธพารมเช่นการจับต้องบางอย่างก็ไม่ให้จับไม่ให้ต้องนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ธรรมารมก็ยังชีวิตตินทรีย์ก็เป็นธรรมารมเพราะฉะนั้นศีลมีได้อารมณ์ทั้งหกเลยนะศีลมีทั้งรูปมีรูปเป็นอารมณ์มีเสียงเป็นอารมณ์มีกลิ่นเป็นอารมณ์มีรสเป็นอารมณ์มีโผฏฐัพพะเป็นอารมณ์เพราะฉะนั้นในอารมณ์ทั้ง6เป็นศีลได้ทั้งหมดเลยเมื่อเป็นศีลได้อย่างนี้จึงสามารถรองรับกุศลธรรมชั้นสูงต่อไปได้นะครับถ้าหากว่าในทุกๆอารมณ์เราเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วไม่สามารถตรึกเป็นศีลได้ไอการที่จิตจะสงบตั้งมั่นจริงๆเนี่ยนะครับก็คงยากนะฮะเพราะว่ากุศลศีลนั้นจะให้ผลเป็นอะไรครับกุศลศีลย่อมนำมาซึ่งอวิปปติสารเพราะว่าคนที่รักษาศีลได้จะไม่เดือดร้อนใจนะครับเมื่อไม่เดือดร้อนใจอย่างเงี้ยก็จะทำให้เกิดปราโมทนะครับทำให้เกิดปราโมทเป็นปัจจัยให้เกิดปีตินะปีติเป็นปัจจัยให้เกิดนะปัสสัทธินะครับปัสสัทธิเป็นปัจจัยให้เกิดสุขสุขนี่นะครับจึงจะต่อเรื่องของสมาธินะครับ จึงจะเป็นไปเกี่ยวกับเรื่องสมาธิถ้าพื้นฐานเรานี่นะครับเป็นผู้ที่มีกายทุจริตวจีทุจริตอยู่ตัวเองยังติเตียนตัวเองได้ก็ที่จะทำจิตให้สงบประณีตก็ค่อนข้างยากนะครับเพราะฉะนั้น ในเกี่ยวกับเรื่องของศีลเนี่ยนะฮะเจตนาศีลเจตสิกศีลสังวรศีลอวีติกมะศีลเนี่ยศีลเหล่านี้เนี่ยจะเรียกอีกชื่อหนึ่งก็ได้นะครับมาจำแนกเป็นประเภทโดยจตุปริสุทธิศีลก็ได้คือปาติโมคขสังวรปาติโมคขสังวรปาติโมคขสังวรศีล2อินทรียะนะครับอินทรียะสังวรศีล3อาชีวะปาริสุทธิศีลนะครับอาชีวะปาริสุทธิศีลแล้วก็4ปัจจยะสันนิสิตศีลนะปัจจยะสันนิสิตศีลเรียกว่าจตุปริสุทธิศีล4จตุปริสุทธิศีล4นี่นะครับก็ต้องแบ่งช่วงออกมานะแบ่งช่วงออกมาว่าธรรมะที่จะทำให้รักษาศีลเหล่านี้สำเร็จคืออะไรครับถ้าปาติโมกสังวรเนี่ยนะครับที่จะธรรมะที่เป็นเครื่องทำให้สำเร็จเนี่ยนะครับปาติโมกสำเร็จด้วยศรัทธากับวิริยะนะครับคนถ้าขาดศรัทธาขาดความเพียรไม่สามารถที่จะรักษาปาติโมกได้คนขี้เกียจคนคร้านก็ไม่สามารถรักษาปาติโมกขสังวรได้คนที่จะทำปาติโมกขสังวรให้บริบูรณ์คนนั้นต้องเป็นคนที่มีศรัทธาและมีวิริยะครับส่วนอินทรียสังวรศีลนั้นสำเร็จได้ด้วยสตินะครับ สตินั้นคนที่มีสติสัมปชัญญะมากๆจึงจะสามารถรักษาอินทรีย์สังวรตามองเห็นใจไม่บาปหูได้ยินเสียงใจไม่บาปรับรู้กลิ่นใจไม่บาปลิ้นรับรู้รสใจไม่บาปเนี่ยนะครับไม่เป็นไปกับโลภะโทสะโมหะรับกระทบโพธาภะนึกคิดเรื่องทั่วไปใจก็ไม่เป็นบาปเพราะคนนั้นจะต้องเป็นมีสติสัมปชัญญะอย่างมากนะครับส่วนอาชีวะปาริสุทธิศีลนั้นสำเร็จด้วยวิริยะนะครับงั้นอาชีพที่บริสุทธิ์นั้นถ้าขาดความเพียรพยายามก็ยาก อันอาชีพที่บริสุทธิ์นี่เขาเรียกว่าใช้กำลังแขนอาบเหงื่อต่างน้ำนะครับจึงจะเป็นอยู่ได้นะฮะส่วนปัจจยสันนิสิตศีลนั้นสำเร็จด้วยปัญญาคนมีปัญญาจึงจะใคร่ครวญในจีวรที่นุ่งห่มว่านุ่งห่มจีวรเพื่อประโยชน์อะไรบริโภคอาหารเพื่อประโยชน์อะไรใช้เสนาสนะเป็นต้นเพื่อประโยชน์อะไรนะตลอดจนถึงการใช้ยุบใช้ยาเป็นต้นเพื่อประโยชน์อะไรอันนี้เรียกว่าธรรมะที่ทำให้สำเร็จนะครับถ้าขาดธรรมะเหล่านี้ขาดศรัทธาขาดวิริยะปาติโมกขสังวรศีลก็ไม่บริบูรณ์ถ้าขาดสติสัมปชัญญะอินทรีย์สังวรศีลก็ไม่บริบูรณ์ขาดความเพียรอาชีพก็ไม่บริบูรณ์ถ้าขาดปัญญาปัจจยสันนิสิตศีลก็ไม่บริบูรณ์ทีนี้ถ้าหากว่ามันล่วงละเมิดไปแล้วทำยังไงครับเขาเรียกว่าสุทธิอันนี้สุทธินี้ปาติโมกขสังวรจักบริสุทธิ์ได้ด้วยการแสดงนะครับปาติโมกขสังวรนี้สำเร็จได้ด้วยการแสดงเพราะฉะนั้นอะไรที่ผิดพลาดไปก็ทำคืนนะฮะทำคืนเหมือนที่เรียกว่าพระปลงอาบัติแต่เป็นปาราชิกก็แสดงคืนโดยความเป็นเนนหรือว่าเป็นคารวาสไปถ้าเป็นสังฆาธิเศษก็อยู่ปริวาสไปถ้าเป็นอบัติที่เหลือต่ำกว่านั้นก็แสดงคืนถ้าเป็นนิสสคีนะครับก็ต้องสละของก่อนแล้วค่อยแสดงคืนเพราะฉะนั้นไอการแสดงคืนนั่นแหละเป็นความบริสุทธิ์ของปาติโมกขสังวรนะครับถ้าหากว่าล่วงละเมิดแล้วก็ต้องควรแสดงคืนนะครับเพื่อความบริสุทธิ์สุทธินี้เพื่อความบริสุทธิ์ส่วนอินทรีย์สังวรนั้นถ้าล่วงละเมิดแล้วแก้ด้วยยังไงครับใช้อะไรเป็นเครื่องแก้ก็บอกว่าอธิษฐานอธิษฐานว่าจะไม่คิดแบบนี้ต่อไปนะครับจะไม่ดูสิ่งนั้นอีกต่อไปจะไม่คิดสิ่งนั้นอีกต่อไปว่าจะสำรวมระวังต่อไปนะอธิษฐานบ่อยๆสมาทานบ่อยๆว่าจะสำรวมระวังต่อไปจะไม่ปล่อยให้เป็นเช่นนี้อีกยกตัวอย่างคิดอะไรที่เป็นบาปเป็นอกุศลก็สมาทานที่จะไม่คิดแบบนี้อีกมันคิดอีกสมาทานอีกคิดอีกสมาทานอีกแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับดูอะไรใจเป็นบาปก็สมาทานไม่ให้ใจมันเป็นบาปเป็นต้นเพราะฉะนั้นต้องหมั่นอธิษฐานบ่อยๆนะครับจึงจักรักษาอินทรีย์สังวรได้ส่วนอาชีวะปริสุทธิศีลเนี่ยบริสุทธิ์ด้วยการแสวงหาอันนะคนต้องขยันแสวงหานะครับจึงจะบริสุทธิ์ถ้าไม่แสวงหาไม่บริสุทธิ์เขาเรียกว่าปริเยติสุทธินะครับบริสุทธิ์ด้วยการแสวงหาส่วนปัจจยสันนิสิตศีลเนี่ยเรียกว่าบริสุทธิ์ด้วยปัจเจเวกหรือการพิจารณานะครับถ้าหากว่ามันขยันพิจารณาปัจจยสันนิสิตศีลก็บริสุทธิ์นะครับธรรมะก็แบ่งตรงนี้เป็นธรรมะที่ทำให้สำเร็จครับธรรมะที่ทำให้สำเร็จนะครับสุทธิทางนี้เขาเรียกว่าจตุปริสุทธิศีลนะครับจตุปริสุทธิศีลนะฮะก็ทำเป็นตารางไว้นะครับก็จะได้ไปไว้เทียบเคียงได้นะครับว่าถ้าหากว่าปาติโมกแก้อย่างไรอินทรีย์สังวรนี่แก้อย่างไรอาชีวะปริสุทธิศีลนี่แก้อย่างไรปัจจยสันนิสิตศีลเนี่ยจะทำให้บริสุทธิ์ทำได้อย่างไรเพราะฉะนั้นหลักเหล่านี้ก็ต้องขยันหมั่นเพียร นะครับทั้งหมดนี้นะครับเป็นคุณธรรมเครื่องรองรับกุศลธรรมชั้นสูงแม้กระทั่งในจตุปริสุทธิศีลนี่นะครับปาติโมกขสังวรศีลเนี่ยนะจะต้องอาศัยอินทรีย์สังวรเนี่ยนะเป็นเครื่องรักษาเครื่องระวังแวดล้อมสมมุติถ้าหากว่าอินทรีย์ปาติโมกนี่เหมือนกับนาข้าวอินทรีย์สังวรศีลก็เหมือนกับรั้วนะครับเหมือนกับรั้วเพราะถ้าหากว่าผู้ที่ขาดอินทรีย์สังวรแล้วที่จะรักษาปาติโมกขสังวรก็ยากนะครับเพราะฉะนั้นรั้วนี่นับว่าสำคัญมากในการทำนาข้าวฉันใดอินทรีย์สังวรนี่ก็เป็นเหมือนกับรั้วนะครับทีนี้อินทรีย์สังวรจะบริสุทธิ์จะบริบูรณ์ได้เนี่ยนะครับก็คือเกี่ยวกับเรื่องอาชีพด้วยเหมือนกันนะถ้าหากว่าอาชีพบางอย่างนี่มันก็พัวพันทำให้รักษาอินทรีย์สังวรไม่ได้อันคนที่จะรักษาอินทรีย์สังวรได้ก็จะอาชีพก็นับว่าสำคัญมากทีนี้คนที่จะอาชีพได้ดีก็ต้องหมั่นใคร่ครวญหมั่นพิจารณาถึงไอ้ปัจจัย4ที่ใช้ออกไปเนี่ยนะปัจจัย4แต่ละอย่างที่ใช้ที่บริโภคเนี่ยเพื่อประโยชน์แก่อะไรเป็นต้นเนี่ยนะสิ่งเหล่านี้ก็ต้องหมั่นไตร่ตรองหมั่นเทียบเคียงสอบสวน นะให้มากๆนะครับจึงจะเป็นเหตุให้บริสุทธิ์ได้นะมันอย่าลืมว่าปาติโมกขะธรรมะทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะครับเป็นธรรมะที่รองรับกุศลธรรมชั้นสูงถ้าหากว่าธรรมะเหล่านี้ไม่ค่อยเกิดไอ้ที่จะรองรับกุศลธรรมชั้นสูงก็นับว่ายากนะครับนับมายากนะถ้าหากว่าเราหวังความเจริญต่อไปทีนี้ในปาติโมกขสังวรศีลเนี่ยนะถ้าผู้ใดรักษาแล้วตั้งความปรารถนาเพื่อการแทงตลอดอริยสัจต่อไปอันนี้เขาเรียกว่าเป็นบารมีนะครับแต่ถ้าหากว่าตั้งใจเพื่อความบริสุทธิ์ในชาตินี้แล้วเป็นฐานให้บรรลุได้ในชาตินี้อย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นวิสุทธินะครับแต่ถ้ารักษาในชาตินี้แล้วตั้งความปรารถนาเพื่อบรรลุในภพต่อๆไปอันนี้เขาเรียกว่าบารมีนะครับเป็นบารมีอันการเกี่ยวข้องกับอารมณ์แต่ละอารมณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์อารมณ์แต่ละอย่างนะครับควรเอาศีลมาตรึกให้มากๆนะครับคือเอาปาติโมกขสังวรนั่นแหละถ้าพูดอีกในหนึ่งก็เอาปาติโมกมาตรึกว่าในอารมณ์เหล่านี้เนี่ยทำให้เราผิดปาติโมกได้กี่อย่างถ้าเป็นคารวาสเอาอะไรมาตรึกครับเอากรรมบทมาตรึกว่าในรูปเสียงกลิ่นรสเหล่านี้เนี่ยทำให้ผิดกรรมบทอะไรได้บ้างนะฮะเอากรรมบทนั่นเองมาเป็นเครื่องสอบสวนเช่นเกี่ยวข้องกับน้ำถ้วยหนึ่งเนี่ยน้ำแก้วเดียวเนี่ยสามารถทำให้เราผิดอกุศลกรรมบทได้กี่อย่างอย่างเงี้ยนะฮะก็เอาเรื่องกรรมบทเนี่ยมาคิดมาใคร่ครวญบ่อยๆแล้วก็สมาทานที่จะไม่ล่วงละเมิดทีนี้ไอการพิจารณาเรื่องศีลเนี่ยนะครับก็เทียบเคียงกับคนที่เขาล่วงศีลด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะรู้ขาวต้องรู้อะไรครับถ้ารู้ขาวต้องรู้ดำนะถ้าจะรู้สูงแสดงว่าเรารู้จักต่ำถ้าเรารู้สว่างแสดงว่าเรารู้จักความมืดนะฮะการที่เราจะมีศีลได้ก็เพราะรู้จักการผิดศีลนะครับไอ้คำว่ารู้จักผิดศีลกับไปผิดศีลไม่เหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าโอ้อยากจะรู้จักไหวความผิดศีลมันเป็นยังไงก็เลยลงทุนไปผิดศีลเลยนะครับจะได้รู้จักไม่ต้องขนาดนั้นหรอกครับไม่ต้องไปลองปาราชิกหรอกครับมันเป็นจริงๆนะลองไม่ได้บวชคืนไม่ได้แล้วนะครับเป็นพระคืนไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นไอ้การผิดศีลผิดธรรมนี่นะครับต้องรู้ว่าถ้าเหตุแบบเนี้ยคนที่เขาผิดศีลเนี่ยเขาผิดได้เพราะอะไรถ้าเราจะผิดศีลเหล่านั้นจะผิดได้เพราะอะไรก็ต้องเป็นคนที่หมั่นขยันหมั่นเทียบหมั่นเคียงหมั่นสอบสวนบ่อยๆมากๆนะครับถ้าหมั่นแบบนี้บ่อยๆแล้วก็จักสังวรสำรวมระวังต่อไปการที่เอาเรื่องศีลเหล่านี้มาตรึกมาเพ่งมาใคร่ครวญกับทุกๆอารมณ์ให้มากๆอย่างนี้เป็นอธิศีลสิกขานะครับเป็นอธิศีลสิกขาตรึกไปในทุกๆอารมณ์จนเห็นว่าไม่มีอารมณ์ใดที่เรารักษาศีลไม่ได้ทุกๆอารมณ์เป็นอารมณ์ของศีลของเราหมดเลยศีลนี่เกิดบ่อยเกิดมากแบบนี้เนี่ยโอ้สินี้ศรัทธาเราก็จะเกิดขึ้นนะครับปีติปราโมทย์นะครับสัตว์มีเท่าไหร่ศีลก็มีเท่านั้นนะครับเชื่อไหมครับชีวิตตินทรีย์มีเท่าไหร่ศีลก็มีเท่านั้นถ้าปรารภสมาทานนะถ้าปรารภสมาทานเนี่ยจะไม่ฆ่าสัตว์ใดๆทั้งนั้นแหละถ้าสมาทานโอ้สัตว์จะมีเท่าไหร่มีมากขนาดไหนขอสมาทานที่จะไม่ฆ่าขอสมาทานที่จะงดเว้นศีลก็มีเท่านั้นแหละครับวัตถุข้าวของของคนอื่นมีขนาดไหนปรารภที่จะไม่หยิบไม่เอาด้วยอำนาจของอธินาทานเนี่ยนะครับเจตนาที่เป็นเหตุลักเจตนาพี่เป็นเหตุขโมยข้าวของในโลกนี้มีเท่าไหร่ก็เป็นอารมณ์ของศีลได้เท่านั้นแหละนะถ้าหากว่าถ้าผู้ชายนะถ้าเป็นคารวาสนี่ก็ผู้หญิงอื่นที่ไม่ใช่ภรรยาของตนมีเท่าไหร่ก็เป็นอารมณ์ของศีลได้เท่านั้นแหละปรารภที่จะไม่ให้ไปล่วงละเมิดเด็ดขาดนะถ้าผู้หญิงก็ถ้ามีสามีอยู่แล้วก็ชายอื่นทั้งหมดนั่นแหละก็ไม่ปรารภที่จะไปล่วงละเมิดผู้ชายทั้งหมดก็เป็นอารมณ์ของศีลได้ทั้งหมดถ้าเป็นอารมณ์ของการผิดศีลได้สิ่งนั้นจะเป็นอารมณ์ของศีลได้นะถ้าเป็นอารมณ์ของการล่วงละเมิดได้ก็เป็นอารมณ์ของการสมาทานได้นะครับทุกอย่างที่คนสามารถพูดได้นะอะไรที่เป็นเหตุให้พูดได้ที่เป็นเหตุให้คนพูดโกหกได้สิ่งนั้นนั้นก็เป็นอารมณ์ให้เป็นอารมณ์ของศีลได้พูดว่าบริษัทผลิตเหล้าเนี่ยนะครับเหล้ามีอยู่กี่ล้านขวดเนี่ยนะครับถ้าสมาทานที่จะไม่ดื่มเหล้ากี่ล้านขวดก็จะไม่ดื่มอันทุกๆขวดเป็นอารมณ์ของศีลเราได้หมดเลยนะครับนะ พราะฉะนั้นเกี่ยวกับเรื่องศีลเราสามารถเอามาตรึกเอามาเพ่งเอามาใคร่ครวญสมาทานแบบนี้ได้บ่อยๆนะครับคิดได้เท่าไหร่สมาทานเท่าไหร่กุศลศีลก็จะเกิดเท่านั้นอันนี้เป็นการงานทางความคิดนะครับเป็นการงานทางความคิดใครที่เพ่งมากใคร่ครวญมากตรึกมากๆกุศลศีลก็จะเกิดมากไม่คิดเลยศีลมันก็ไม่เกิดเลยนะครับถ้าหากว่ารักษาศีลแล้วมีอานิสงส์อย่างไรถ้าไม่รักษาแล้วมีโทษอย่างไรเราก็ต้องมองให้ออกนะครับมองให้ออกทั้งโทษแห่งการล่วงละเมิดมองให้ออกแห่งอานิสงส์แห่งการรักษาถ้ามองออกทั้งสองฝ่ายกุศลศีลกุศลธรรมก็สามารถที่จะเจริญงอกงามก็จะเจริญไพบูลย์บริบูรณ์ยิ่งขึ้นไปได้ด้วยอาการแบบนี้นะครับทีนี้การตรึกเรื่องศีลนี่สำคัญนะครับขอเน้นอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าพระภิกษุเราเนี่ยนะครับแผ่นดินมีเท่าไหร่อารมณ์ของศีลเราก็มีเท่านั้นแหละครับใช่ไหมของสดของเขียวใบไม้ใบหญ้ามีเท่าไหร่ศีลเราก็มีเท่านั้นแหละครับจีวรมีเท่าไหร่ศีลเราก็มีเท่านั้นแหละนะฮะเกี่ยวข้องกับคนมากเท่าไหร่ศีลเราก็อยู่แปะอยู่แถวคนนี่แหละครับไม่ได้แปะอยู่ที่อื่นหรอกครับศีลนี่ก็แปะอยู่กับอารมณ์คือรูปคือเสียงคือกลิ่นคือรสคือโผฏฐัพพะคือธรรมารมณ์อ่ะนะเอามาตรึกเอามาเพ่งมากๆก็จะมองเห็นศีลได้มากเท่านั้นมองเห็นวัตถุแห่งการล่วงละเมิดด้วยมองเห็นวัตถุแห่งการไม่ล่วงละเมิดด้วยถ้าล่วงละเมิดแล้วมีโทษอย่างไรก็ต้องมองให้ออกถ้าไม่ละเมิดแล้วมีอานิสงส์อย่างไรนะครับเช่นถ้าล่วงละเมิดทำปานาติบาตแล้วมีโทษอย่างไรบ้างถ้าไม่ล่วงละเมิดกลับเป็นคนที่มีเมตตาต่อสัตว์สมาทานที่จะไม่ฆ่าสัตว์มีอานิสงส์อย่างไรอันนี้ก็ต้องใคร่ครวญถ้าไม่เห็นอานิสงส์แห่งการไม่ล่วงละเมิดหรือที่เรียกว่าถ้าไม่เห็นอานิสงส์ของการรักษาศีลจริงๆไม่รักษาได้กี่วันหรอกครับเดี๋ยวยุงบินแง่งมาเดี๋ยวตบเลยนะครับเอาเดี๋ยวสมาทานเอาใหม่ก็ได้เว้ยทีถ้ากิเลสมันมีกำลังอย่างนั้นก็ไม่เห็นโทษนะครับไม่เห็นโทษถ้าเห็นโทษแล้วก็สบายแล้วครับสามารถที่จะรักษาสังวรสำรวมระวังต่อไปได้นะครับว่าในทุกๆอารมณ์นี้เป็นอารมณ์ของสมถะได้นะครับในทุกๆอารมณ์เป็นอารมณ์ของสมถะได้ถ้าหากว่ารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์เหล่านี้เป็นอารมณ์ของกิเลสได้นะถ้าเป็นอารมณ์ของกิเลสได้อันนั้นจะเป็นอารมณ์ของสมถะได้อะไรก็ตามถ้าเป็นอารมณ์ของโลภะได้สิ่งนั้นจะต้องเป็นอารมณ์ของสมถะกรรมฐานได้หมดเลยนะครับยกตัวอย่างว่าสีเป็นอารมณ์ของโลภะได้การเจริญอสุภกรรมฐานก็ปรารภสีนั่นแหละการเจริญสมถะกรรมฐานก็อาศัยสีอีกนั่นแหละนะครับการพิจารณาสีโดยความเป็นของปฏิกูลเป็นต้นก็พิจารณาที่นั่นแหละไม่ว่าจะเป็นสีเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์เนี่ยเป็นที่อาศัยของการเจริญสมถะกรรมฐานได้ทั้งหมดยกตัวอย่างในอารมณ์ทั้งหลายเหล่านี้นะครับในสายสมถะนั้นกรรมฐานหลักๆแล้วมีอยู่40ใช่ไหมครับกรรมฐาน40คืออนุสติ10นะครับอนุสติ10กสิณ10นะครับอสุภะ10อสุภะ10นะครับ30แล้วใช่ไหมครับทีนี้ธาตุ4 1นะครับจตุธาตุววัฏฐานเนี่ยนะครับตระกูลธาตุอีก1อาหาเรปฏิกูลสัญญาอีก1อะไรครับพรหมวิหารนะครับพรหมวิหารเนี่ยมี4นะอรูปสมาบัติอีก4นะครับอรูปอีก4นะฮะก็เลยเป็นกรรมฐานทั้งหมดกรรมฐานทั้งหมด40นะครับเอาเฉพาะกรรมฐานตรงนี้40ใน40นี่นะครับอนุสติ10ก็คือ1พุทธานุสตินะพุทธานุสติ2ธัมมานุสติ3สังฆานุสติ4นะ4อะไรครับศีลานุสตินะครับ5จาคานุสติ6เทวตานุสติ7อะไรครับ7นี่กายคตาสติ8 8มรณานุสติ9อานาปานสตินะครับ10อุปสมานุสตินะครับนี่คือสายกรรมฐานกรรมฐานที่น่าสนใจมากนะครับสำหรับ กุลบุตรในยุคนี้ก็คือการเจริญอนุสติ10นะครับการเจริญอนุสติข้อต้นๆเช่นพุทธานุสติธรรมานุสตินี่ก็เป็นเรื่องที่ดีจะได้มีความมั่นคงแน่นแฟ้นในคุณของพระรัตนตรัยมากขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าไปเจริญกรรมฐานอื่นๆไม่แน่นะครับห่างพระรัตนตรัยไปเรื่อยนะถ้าไม่ฉลาดคิดนะครับถ้าไม่ฉลาดคิดงั้นกรรมฐานหลักๆนี่ถ้ายิ่งเป็นสมัยก่อนนี่เขามีกรรมฐานที่เป็นสัพพัตตกะกรรมฐานประมาณ4อย่างนะครับสัพพัตตกะกรรมฐานที่เขาเจริญสมัยก่อน4อย่างคือพุทธานุสตินะครับ1นะครับพุทธานุสติ2เมตตานะครับ3มรณา4อสุภะนะครับพุทธานุสติเมตตาจะอสุภังมรณสติอันในกรรมฐาน4อย่างเนี่ยนะครับควรปรารภเวียนสลับบ่อยๆให้มากๆนะครับถือว่าเป็นพื้นฐานเป็นบาดฐานของจิตเมื่อเจริญพุทธานุสติตรวจสอบศีลตัวเองได้นะครับสามารถตรวจสอบศีลตัวเองได้ว่าเรานี่รักษาศีลขนาดไหนก็สังเกตจากการเจริญกรรมฐานเหล่านี้ถ้าศีลดีจริงๆเนี่ยนะครับเจริญมรณานุสติไม่กลัวตายนะครับถ้าศีลดีนะเจริญมรณานุสติไม่กลัวตายนะเพราะฉะนั้นการเจริญกรรมฐานเหล่านี้เนี่ยนะครับช่วยได้เยอะนะครับในการประคองกุศลจิตเนี่ยนะครับอย่างนี้เขาเรียกว่าสัพพัทธกรรมฐานกรรมฐานเหล่านี้เจริญได้บ่อยๆเจริญได้เนืองๆนะครับซึ่งมีอานิสงส์มากนะครับรายละเอียดกว้างขวางพิเศษพิสดารหน่อยก็ในวิสุทธิมรรคนะครับจะกล่าวถึงพุทธานุสตินี่นะครับว่าเมื่อเราเกี่ยวข้องกับอารมณ์เหล่านี้นี่นะครับเป็นอารมณ์ของพุทธานุสติได้อย่างไรนะครับได้เกี่ยวข้องกับพุทธานุสติได้ยังไงใช่ไหมครับสีเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์เนี่ยนะเป็นอารมณ์ของพุทธานุสติได้ไหมครับนะเห็นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเป็นต้นเนี่ยเป็นปัจจัยให้เจริญพุทธานุสติได้อย่างไรยกตัวอย่างนะครับพุทธานุสติอย่างข้อแรกเลยคืออรหังใช่ไหมครับอรหังคือไกลจากกิเลสไกลจากกิเลสอรหังเนี่ยข้อต้นเลยนะอรหังเนี่ยมีหลายความหมายนะข้อต้นก็คือไกลจากกิเลสพร้อมทั้งวาสนานะครับและวาสนาคำว่าวาสนาก็คือความสามารถอันเป็นที่ตั้งลงแห่งกิเลสนะครับที่กิเลสมันตั้งลงอ่ะนะแสดงออกมาทางกายทางวาจาที่ไม่ดีอ่ะพระองค์นี้ไกลจากกิเลสถามว่ากิเลสจะเกิดขึ้นเพราะอาศัยอารมณ์อะไรก็อาศัยสีเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์ถามว่าพระพุทธเจ้ารู้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์ไหมรู้แต่พระองค์ไม่รู้แบบคนมีกิเลสนะคือสีเนี่ยนะครับสีเดียวเนี่ยนะครับเป็นปัจจัยแก่โลภะเป็นปัจจัยแก่โทสะเป็นปัจจัยแก่โมหะถ้าพระพุทธเจ้าตรงกันข้ามพระองค์นี้มีแต่อะโลภะอะโทสะนะครับแล้วก็อะโมหะพระองค์ไม่มีกิเลสเลยนะครับเพราะฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายเกี่ยวข้องกับอารมณ์ใดแล้วกิเลสเกิดพระพุทธเจ้าเกี่ยวข้องไม่กิเลสไม่มีเลยนะครับไม่มีกิเลสแม้แต่กิเลสอันเดียวเลยเขาบอกว่าพระองค์นี้ไม่มีกิเลสอย่างนี้เรียกว่าอรหังข้อแรกไกลจากกิเลสและวาสนาเขาบอกว่าคนบางคนเมื่อไปเกี่ยวข้องกับอารมณ์อย่างนี้ถึงไม่มีกิเลสแต่กิริยาบางอย่างก็ยังน่าตำหนิอยู่แต่พระองค์ไม่มีกิริยาอะไรที่น่าตำหนิเลยนะครับเมื่อเกี่ยวข้องกับอารมณ์ทั้ง6ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์อะไรอะไรเพราะฉะนั้นพระคุณข้อนี้อรหังบทนี้ก็คือบ่งถึงพระอะไรครับบ่งถึงพระบริสุทธิ์ที่คุณของพระองค์ว่าพระองค์นี้บริสุทธิ์หมดจดจริงๆนะครับพระองค์นั้นเป็นผู้ที่บริสุทธิ์หมดจด นะอรหังนี้เน้นที่พระบริสุทธิ์ก่อนนะครับพระบริสุทธิ์ที่คุณคือนามขันธ์ของพระองค์ทั้งหมดเนี่ยนะครับไม่มีนามขันธ์ที่เป็นไปกับบาปไม่มีนามขันธ์ที่เป็นไปกับอกุศลในการรับรู้อารมณ์แต่ละอารมณ์เลยนะครับเราเห็นอารมณ์อะไรอะไรก็ตามเจริญพุทธานุสติได้พระพุทธเจ้านี้ไม่มีกิเลสหรอกรับรู้อารมณ์เหล่านี้เนี่ยนะครับพระองค์ไม่มีกิเลสในการรับรู้อารมณ์ทุกอย่างนะครับเพราะหรือว่าเทียบอย่างนี้อย่างก็ได้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยเมื่อเกี่ยวข้องกับอารมณ์นี้มีโลภะพระพุทธเจ้าไม่มีโลภะสัตว์ทั้งหลายเกี่ยวข้องกับอารมณ์สีแบบนี้มีโทสะพระพุทธเจ้าไม่มีโทสะสัตว์ทั้งหลายเกี่ยวข้องกับอารมณ์นี้มีโมหะ พระพุทธเจ้าไม่มีโมหะสัตว์ทั้งหลายเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับถ้าโลภะบริวารเขามีเท่าไหร่ครับโลภะก็เรียกว่าโลติกะนะครับโทสะเรียกว่าโทจตุกะโมหะเรียกว่าโมจตุกะเนี่ยนะครับก็เอาไอ้กิเลสที่เราพอคุ้นๆอยู่แล้วเนี่ยมาเทียบก็ได้นะครับโลภะมันบริวารของเขาก็คือทิฏฐิมานะพระพุทธเจ้าเกี่ยวข้องกับอารมณ์นั้นๆไม่มีทิฏฐิเลยไม่มีชิมิจฉาทิฏฐิเกิดขึ้นในการรับรู้อารมณ์นั้นๆเลยพระพุทธเจ้าไม่มีมานะในการรับรู้อารมณ์นั้นๆเลยฉะนั้นพระองค์นี้ไม่มีโลภะทิฏฐิมานะในเมื่อบรรดาสัตว์ทั้งหลายมีโลภะทิฏฐิมานะสัตว์ทั้งหลายนี่นะครับมีโทสะนะบริวารของเขาก็คืออิจฉามัจฉริยะแล้วก็กุกกุจจะนะครับสัตว์ทั้งหลายมีโทสะพระองค์ไม่มีโทสะสัตว์ทั้งหลายริษยาพระองค์กลับตรงกันข้ามไม่รู้สึกริษยาเลยมีมุทิตาต่อสัตว์ทั้งหลายถ้ามีความสุขนะครับสัตว์ทั้งหลายมีมัจฉริยะตนีหวงแหนพระองค์ไม่มีมัจฉริยะใดๆเลยสัตว์ทั้งหลายมีความรำคาญใจถึงบาปที่ทำมาแล้วและความดีที่ยังไม่ได้ทำพระองค์ไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นเลยในทุกๆอารมณ์ที่เข้าไปเกี่ยวข้องพระพุทธเจ้าไม่มีโมหะพระองค์ไม่มีความหลงพระองค์มองอารมณ์ทุกอารมณ์ออกอย่างทะลุปรุโปร่งรู้ทั้งเหตุเกิดรู้ทั้งความดับรู้ทั้งอัสสาทอาทีนวะแล้วพระองค์รู้ด้วยนะว่าไอ้สีอันนั้นก่อให้เกิดกิเลสแก่สัตว์ทั้งหลายอย่างไรบ้างพระองค์นี่มีโมหะรู้แจ้งแทงตลอดปัญญาของพระองค์นี่สาดส่องสว่างไสวทำให้เห็นเหมือนกับดวงอาทิตย์ในยามเที่ยงวันเนี่ยสาดส่องนะครับไม่มีอะไรที่จะปิดบังได้ว่างั้นนะโมหะอหิริกะอหิริกะอหิริกะอโนตปะนะครับสัตว์ทั้งหลายนี่ไม่อายชั่วกลัวบาปพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ละอายต่อความชั่วเกรงกลัวต่อบาปเพราะฉะนั้นบาปแม้แต่นิดๆหน่อยๆพระองค์ไม่ให้เกิดขึ้นอ่ะเพราะพระองค์นี่ตัดสมุฏฐานคือปัจจัยที่จะให้กิเลสเกิดหมดแล้วเพราะฉะนั้นพระองค์ไม่ยึดติดแม้กระทั่งอรูปฌานแท้ถึงสงบละเอียดประณีตลึกซึ้งกิเลสของพระองค์ก็ไม่ได้ไปยึดติดในสิ่งเหล่านั้นเพราะพระองค์เนี่ยรังเกียจต่อจิตที่เป็นบาปที่ไปยึดถือในอารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยนะฮะอหิริกะอโนตปะอุทธัจจะอารมณ์ทุกอารมณ์ทำให้พระองค์ฟุ้งซ่านไม่มีนะครับสัตว์ทั้งหลายเนี่ยฟุ้งไปในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะในธรรมารมณ์ในบัญญัติอะไรต่างๆพระองค์ไม่ฟุ้งเลยนะครับไม่มีอารมณ์ทำให้พระองค์ฟุ้งเลยพระองค์นี้เจออารมณ์เนี่ยนะครับไม่มีถีนมิทะไม่มีความง่วงเหงาหาวนอนในอารมณ์นั้นเสื่องซึมท้อแท้ในอารมณ์นั้นๆไม่มีนะครับไม่มีถีนมิทะพระองค์ไม่มีวิจิกิจฉาพระองค์ไม่ได้สงสัยอารมณ์ใดๆเลยไม่มีอารมณ์อะไรที่พระองค์สงสัยเลยเออนี่พระองค์เป็นพระอรหันต์ไกลจากกิเลสแบบนี้นะครับพระอรหันต์ถ้าพระอรหันต์ทั่วไปที่เป็นสาวกท่านก็แบบนี้เหมือนกันแต่ท่านไม่ได้พิเศษเท่ากับพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับอันนี้เราก็สามารถเป็นข้อมูลในการเจริญพุทธคุณบทว่าอรหังอรหังอันนี้เป็นสมถะนะครับใครที่ขยันตึกแบบนี้มากๆตึกบ่อยๆเท่าไหร่สมถะก็เจริญมากเท่านั้นใครไม่คิดเลยก็ไม่เจริญเลยนะครับถ้าเขาตึกเพ่งมากๆแบบนี้สรณคมของเขามั่นคงนะครับสรณะเขาจะมั่นคงเขาจะมีศรัทธาในพระรัตนตรัยเป็นอย่างมากทีนี้พระผู้มีพระภาคนั้นเป็นผู้ไกลจากกิเลสพร้อมทั้งวาสนาเพราะพระองค์นี้กำจัดได้ด้วยอริยมรรคนะครับเพราะอริยมรรคนั่นแหละพระองค์จึงกำจัดกิเลสได้สองอรหังแปลว่าอะไรครับสองอรหังนะทำลายข้าศึกคือกิเลสนะครับทำลายข้าศึกคือกิเลสว่างั้นศัตรูภายในว่างั้นเคยที่นะศัตรูภายในอมิตรภายในผู้ทำลายภายในอันตรายภายในคือกิเลสนะครับสิ่งชั่วร้ายในภายในทั้งหมดพระองค์กำจัดทำลายสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดได้หมดแล้วพระองค์จึงชงพระนามว่าอรหังอรหังนี่ละกิเลสอันนี้นะครับที่เป็นเหตุแห่งการเวียนว่ายตายเกิดในภพ3กำเนิด4คติ5วิญญาณทิฏฐิ7สัตตาวาส9พระองค์ละได้หมดแล้วอันนี้เรียกว่าอรหังเพราะทำลายซี่กรรมแห่งสังสารจักรแล้วอรหังอีกข้อหนึ่งก็คือเ เป็นผู้ควรต่อการเคารพนะครับผู้ที่มีความดีขนาดเนี้ยถามว่าน่าเคารพไหมน่าบูชาไหมครับน่าถวายปัจจัย4ไหมครับถามว่าทำไมจึงน่าถวายปัจจัย4เพราะพระองค์รับวัตถุปัจจัยของบุคคลใดๆทำให้สิ่งนั้นๆของบุคคลเหล่านั้นๆมีผลมากมีอานิสงส์มากนะอาศัยพื้นฐานจากรูปเสียงกลิ่นรสแล้วมองย้อนเข้าไปหาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับเพราะอารมณ์ทุกอารมณ์เนี่ยนะครับพระองค์รู้หมดเพราะเราก็มองไปหาพระองค์ว่าพระองค์นี่มีคุณธรรมอย่างไรๆก็เจริญพุทธคุณต่อไปอย่างนี้นะครับหรืออรหังข้อที่5คืออะไรครับอรหังข้อที่5คือไม่มีความลับในการทำบาปไม่มีแอบทำบาปในที่ลับเหมือนกันเถอะไม่มีที่ไหนที่พระองค์ทำบาปเด็ดขาดเลยไปเจออารมณ์ถึงที่มิดที่บังที่ซ่อนที่เร้นขนาดไหนพระองค์ก็ไม่มีแอบทำความชั่วไม่มีแอบคิดชั่วก็ไม่มีนะแค่แอบคิดเนี่ยยังไม่กล้าไม่คิดเลยนะเพราะพระองค์นี่อายต่อความชั่วกลัวต่อบาปทั้งหมดอันอรหันต์ข้อต่อไปก็คือไกลจากไกลคิดว่าอะไรนะไม่มีความลับในการกระทำบาปนะครับเพราะฉะนั้นแค่5ข้อนี้ก็เอาไปตรึกเอาไปเพ่งมากๆในอารมณ์เดียวเนี่ยเกี่ยวกับพุทธคุณเหล่านี้ทั้งหมดเลยนะครับสามารถเอาไปตรึกเอาไปเจริญพุทธานุสติได้หรือถ้าจะเลยพุทธคุณข้อต่อไปนะครับช่วงนี้จะขอกล่าวถึงพุทธคุณคร่าวๆเพราะว่าเราจะเจริญงอกงามในพระศาสนาของพระศาสดาได้ก็ต้องอาศัยการที่รู้คุณของพระองค์ถ้าเรารู้คุณของพระองค์เท่าไหร่ก็จะเห็นอานิสงส์แห่งพระธรรมคำสอนของพระองค์เท่านั้นเพราะว่าเราก็จะเห็นคุณค่าของพระธรรมคำสอนถ้าไม่รู้คุณของพระองค์ที่จะเห็นคุณของคำสอนก็นับว่ายากนะครับสัมมาสัมพุทโธนี่ก็สัมมาสัมพุทโธคือตรัสรู้ชอบโดยพระองค์เองนะครับตรัสรู้โดยชอบโดยถูกต้องด้วยพระองค์เองสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสรู้คือธรรมะที่ควรรู้ยิ่งธรรมะที่ควรนะครับที่ควรกำหนดรู้กำหนดรู้อันนี้ก็คือปริญญานั่นเองธรรมะที่ควรปริญญาธรรมะที่ควรละธรรมะที่ควรจะทำให้แจ้งก่อนธรรมะที่ควรทำให้แจ้งแล้วก็ธรรมะที่ควรเจริญนะครับธรรมะที่ควรรู้ยิ่งเขาเรียกว่าอภิญญาธรรมอะไรควรรู้ยิ่งครับนี่แหละครับถ้าพูดนะจากขู่สีควรรู้ยิ่งนะหูเสียงควรรู้ยิ่งจมูกกลิ่นควรรู้ยิ่งลิ้นรสควรรู้ยิ่งเป็นต้นเนี่ยพระองค์รู้ยิ่งหมดแล้วนะครับรู้ยิ่งจนถึงรู้แม้กระทั่งอย่างเช่นนะจากขู่จากขู่สมุทัยจากขู่นิโรธจากขู่นิโรธคามินีปฏิปทาพระองค์รู้ยิ่งสามารถประชุมพวกนี้ลงอริยสัจได้หมดเลยนะครับพระองค์รู้ยิ่งขนาดนั้นนะครับพระองค์ทำปริญญา3ในอารมณ์ทั้งหมดเลยนะครับไม่มีอารมณ์ใดที่พระองค์ไม่ได้ทำปริญญานะครับทำปริญญา3คือยาตะปริญญาตีรณะปริญญาแล้วก็ปหานะปริญญาทุกอารมณ์เนี่ยพระองค์ใคร่ครวญโดยปริญญา3โดยละเอียดโดยรอบคอบโดยท้วนทีหมดเกลี้ยงแล้วไม่มีเหลือไม่มีอารมณ์ใดที่พระองค์เนี่ยนะครับยึดติดพระองค์ละกิเลส ที่ไปยึดถือในอารมณ์นั้นๆได้หมดเกลี้ยงแล้วนะครับพระองค์ละได้แล้วเพิกอารมณ์ทั้งหลายเหล่านี้จนเรียกว่ามีนิพพานเป็นอารมณ์ได้งั้นกุศลธรรมเหล่าใดที่ควรเจริญแม้กระทั่งอรหัตตมรรคกุศลพระองค์ก็เจริญแล้วเพราะนั้นความที่พระองค์เจริญอย่างนี้แหละจึงเรียกว่าสัมมาสัมพุทธะตรัสรู้โดยชอบโดยถูกต้องโดยพระองค์เองความรู้ไม่ว่าจะเป็นอภิญญยธรรมปริญญยธรรมปหาตปธรรมสัจฉิกาตปธรรมภาเวตปธรรมธรรมะทั้งหมดเหล่านี้พระองค์ไม่ได้ฟังมาจากใครมาก่อนเลยพระองค์ไม่เคยฟังจากใครมาก่อนพระองค์ตรัสรู้ได้ด้วยพระองค์เองเพราะความที่พระองค์เป็นผู้มีบารมีเพราะความเป็นผู้มีบารมีสั่งสมบุญมามากนะครับของเราสะสมมาพอรู้ตามได้นี่ก็นับว่าบุญแล้วนะครับนะฮะแล้วพระองค์นี่นะครับที่ว่าสัมมาสัมพุทโธอีกอย่างหนึ่งก็คือตรัสรู้อริยสัจโดยถูกต้องด้วยพระองค์เองนะครับสามารถที่จะตรัสรู้อริยสัจอย่างยกตัวอย่างว่าจักขุนะจักขุจักขุสมุทัยจักขุนิโรธ จักขุนิโรธคามินีปฏิปทาจักขุสมุทัยจักขุนิโรธจักขุนิโรธคามินีปฏิปทาคำว่าจักขุนั้นเป็นทุกขสัตว์นะครับจักขุเป็นทุกขสัตว์พระองค์ก็ทำปริญญาในจักขุพร้อมทั้งเหตุเกิดของจักขุคือจักขุสมุทัยเนี่ยนะครับเกิดจากเหตุเท่าไหร่เนี่ยจักขุพระองค์ก็รู้แจ้งแทงตลอดทั้งหมดนะครับความดับจักขุเรียกว่าจักขุนิโรธพระองค์ก็รู้แจ้งแทงตลอดข้อปฏิบัติที่ทำให้ถึงความดับจักขุพระองค์ก็รู้แจ้งแทงตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นจักขุคือตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์จักขุวิญญาณโสตวิญญาณเป็นต้นไปเนี่ยพระองค์นี่ยังธรรมะเหล่านั้นลงอริยสัจได้หมดนะครับพระองค์ประชุมธรรมะเหล่านั้นโดยอริยสัจหมดพระองค์จึงรู้แจ้งตรัสรู้พระองค์จึงเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยที่ไม่มีผู้อื่นแนะนำบอกกล่าวเลยนะครับสามารถตรัสรู้ได้ด้วยพระองค์เองนะครับจึงชื่อว่าสัมมาสัมพุทโธนะครับเป็นเรื่องที่น่าคิดว่าพระองค์ทรงตรัสรู้ธรรมะเหล่านี้ได้อย่างไรถ้าไม่มีบารมีมาก่อนเนี่ยนะครับไม่ได้บำเพ็ญบารมีมาจริงๆเนี่ยนับว่ายากนะครับที่จะเข้าถึงธรรมะเหล่านี้ได้ทีนี้ต่อไปนะครับวิชาจรณะสัมปันโนเป็นที่น่าสังเกตนะครับวิชาจรณะสัมปันโนวิชานี่มีเท่าไหร่ครับวิชา3หรือวิชา8วิชา8ก่อนนะครับข้อ1คือวิปัสสนาญาณนะครับข้อ1วิปัสสนาญาณการพิจารณาอารมณ์ทั้งหมดเหล่านี้โดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกศรเนี่ยพระองค์ใคร่ครวญอารมณ์ทั้งหมดเหล่านี้โดยทั้งหมดเลยนะครับไม่มีส่วนเหลือเลยอันนี้เรียกว่าวิปัสสนาญาณนะครับหรือว่าพระองค์นี่มีอนุปัสสนาพิจารณาอารมณ์เหล่านี้ได้ทั้งหมดเกลี้ยงแล้วนะครับไม่มีส่วนเหลือวิชาที่2ของพระองค์ก็คือนะครับมโนมยิทธิมโนมยิทธินั้นก็คือการเนรมิตกายอื่นจากกายนี้นั่นเองนะสามารถทำพระพุทธเนรมิตขึ้นมาเป็นพันองค์เป็นเท่าไหร่องค์ก็ได้อย่างเงี้ยนะครับเขาเรียกว่ามโนมยิทธิทีนี้ข้อ 3คืออิทธิวิธีนะครับอิทธิวิธีก็คือการแสดงฤทธิ์โดยประการต่างๆเช่นเหาะเช่นดำน้ำเช่นเดินทะลุช่องฝาช่องกำแพงเป็นต้นอันนี้ก็เป็นอิทธิวิธีวิชาที่4คือนะครับทิพพจักขุพระองค์มีตาทิพย์เนี่ยนะครับสีอันนี้ถึงจะอยู่ขนาดไหนที่ไหนละเอียดเท่าไหร่พระองค์ก็มองเห็นนะครับด้วยอำนาจที่ประจักษ์ขู่ของพระองค์ละเอียดขนาดไหนอยู่ไกลเท่าไหร่แค่ไหนก็มองเห็นขอให้เป็นสีเถอะนะครับด้วยอนุภาพของที่ประจักษ์ขู่ของพระผู้มีพระภาคเจ้าอันนี้เรียกว่าพระองค์มีทิพพจักขู่หรือมีตาทิพต่อไปข้อ5คือทิพโสตะเสียงไม่ว่าจะเป็นเสียงเล็กเสียงละเอียดเสียงประณีตเสียงไกลเสียงขนาดไหนก็ตามพระองค์ได้ยินหมดนะครับถ้าพระองค์จะประสงค์นะไม่ใช่ว่าโอ้โหถ้ามานั่งฟังเสียงทุกเสียงพร้อมกันหมดก็ไม่ไหวแต่หมายความว่าพระองค์ประสงค์จะรู้เสียงใดก็รู้ได้ทันทีอันนี้เรียกว่าทิพพะโสตธาตุของพระองค์แล้วพระองค์ยังมีต่อนะครับต่อไปเขาเรียกว่าเจโตปริยญาณรู้วาระจิตของผู้อื่นนะครับจิตคนอื่นเนี่ยครับจิตเขาจะเป็นอย่างไรอย่างไรพระองค์รู้หมดเลยจิตเขามีจิตเขาเป็นโลภะจิตเขาเป็นโทสะจิตเขาเป็นอเหตุกะจิตเขาเป็นมหากุศลมหาวิบากมหากิริยาอะไรเนี่ยเขามองออกจิตเขาเป็นฌานจิตเขาเป็นรูปฌานอรูปฌานจิตเขาเป็นโลกุตระผู้ใดมีจิตอย่างใดอย่างใดพระองค์รู้จิตของสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งหมดเลยอันนี้เรียกว่าเจโตปริยญาณของพระองค์นะครับแล้วต่อไปนะครับคือปุพเพนิวาสานุสติญาณพระองค์ทรงระลึกชาติได้ตลอดสังวัตกับวิวัตกับเป็นอเนกเป็นอันมากนะไม่มีที่สิ้นสุดว่าชื่อในชาตินั้นมีชื่ออย่างนั้นมีโคตอย่างนั้นมีหน้าตาผิวพรรณรูปร่างแบบนั้นแบบนั้นพระองค์นี้ทรงรู้แจ้งแทงตลอดไม่มีส่วนเหลือพระองค์ไม่ใช่รู้อดีตชาติของพระองค์แต่เพียงผู้เดียวนะพระองค์ยังรู้อดีตชาติของสัตว์ทั้งหลายทั้งหมดอีกนะครับว่าใครมีอดีตชาติมายังไงยังไงบำเพ็ญบุญบารมีมายังไงยังไงพระองค์รู้หมดเลย ทีนี้ไอ้ความที่พระองค์รู้ว่าอดีตชาติใครบำเพ็ญบุญมาขนาดไหนนั่นแหละพระองค์จึงไปโปรดไปสงเคราะห์ไปแสดงธรรมสอนเขาได้นะครับหรือว่าวิชาอย่างสุดท้ายคืออาสวัคคายานนะครับอาสวัคคายานก็คือวิชาที่ทำอาสวัคกิเลสให้สิ้นนะครับวิชาที่พิจารณาอาสวัคกิเลสทำให้หมดสิ้นจากอาสวัคกิเลสในอารมณ์ทั้งหมดนะครับอารมณ์มีอยู่ประมาณเท่าใดคือที่เป็นโลกิยธรรมอารมณ์เหล่านั้นนั้นเป็นมีอาสวะนะอาสวะเหล่านั้นเนี่ยเกิดขึ้นอาศัยอารมณ์นั้นได้พระองค์ใคร่ครวญพิจารณาอารมณ์เหล่านั้นโดยเหตุเกิดโดยความดับโดยอาสาทะโดยอานิอาทีนวะโดยนิสรณะพระองค์จึงสลัดออกจากอารมณ์เหล่านั้นได้ทั้งหมดโดยไม่มีส่วนเหลือนะครับเพราะนี่เรียกว่าอาสวะขยายานของพระองค์นะครับไม่มีกิเลสเลยนะแต่ว่าอาสวะขยายานจริงๆแล้วองค์ทำได้แก่อะไรครับอรหัตผลนะครับหมายถึงในอรหัตผลนะครับจึงจะชื่อว่าอาสวะจริงๆนะครับอาสวัคคายานระดับสูงสุดจริงๆก็คือวิชาในอรหัตผลนั่นเองอันนี้พระองค์มีนะครับอันนี้เรียกว่าพระองค์มีวิชาวิชาปัญญาก็เหมือนกันนั่นแหละครับทีนี้ถ้าใช้คำว่าวิชาปัญญาหรือญาณโอ้ญาณพระพุทธเจ้ามีประมาณ73ญาณนะครับถ้าหากว่าชื่อหัวข้อหลักๆนะครับแต่จริงๆแล้วมหาวชิรญาณเนี่ยนะครับ 2,400,000 โกฏนะถ้าจำไม่ผิดนะครับประมาณ 2,400,000 โกฏที่ใช้อยู่ทุกวันเนี่ยนะครับโอ้แค่นับเชื่อเราก็ไม่หวาดไม่ไหวแล้วนะครับมหากรุณาสมาติสมาบัติญาณสัพพัญญุตญาณอนาวรณญาณนะครับทีนี้พยานของพระองค์มีมากมายมหาศาลเพราะพระองค์ผู้สมบูรณ์ด้วยวิชาและพระองค์ยังมีจรณะด้วยนะครับไม่ใช่สมบูรณ์แต่วิชาแล้วไม่สมบูรณ์ด้วยความประพฤติพระองค์เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยความประพฤติเรียกว่าจรณะเนี่ยนะครับความประพฤติจรณะที่พระองค์มีอยู่15ประการใหญ่ๆนะครับ15ประการคือ1พระองค์มีศีลนะครับพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีศีลในบรรดาศีลทั้งหมดพระพุทธเจ้ามีศีลมากที่สุดเพราะอะไรเพราะว่าพระองค์รู้อารมณ์ของการทุศีลได้เท่าไหร่พระองค์สมาทานในการมีศีลมากเท่านั้นแล้วก็ไม่ใช่มีเฉพาะในชาตินี้แม้แต่ในอดีตชาติเนี่ยสะสมศีลบารมีมาเนี่ยนะครับอันศีลที่เกิดขึ้นตอนเป็นพระพุทธเจ้าแล้วหรือศีลก่อนหน้านั้นนั้นมาเนี่ยพระองค์จึงมีมากที่สุดนะครับพันพระองค์นี่มีศีล2พระองค์นี่มีอินทรีย์สังวรพระองค์นี้สำรวมอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจพระองค์ไม่มีใจเป็นไปกับอภิชฌาและโทมนัสบาปอากุศลเลยในขณะดูในขณะได้ยินในขณะรู้กลิ่นรับรู้รสรับกระทบโผฏฐัพพะนึกคิดเรื่องราวทั้งหลายนี่นะครับพระองค์ไม่มีจิตที่เป็นไปกับโลภะโทสะโมหะเลยอันนี้เรียกว่าอินทรีย์สังวรของพระองค์ข้อ3คือพระองค์นั้นมีนะครับเรียกว่าอะไรนะเรียกว่าโภชเนมตัญญุตานะครับโภชเนมตัญญุตารู้ประมาณในโภชนะคำว่ารู้ประมาณในโภชนะคือรู้ประมาณในการแสวงหารู้ประมาณในการรับรู้ประมาณในการบริโภคนะครับพระองค์นี้รู้จะประมาณในการแสวงหาว่าแสวงหายังไงโดยไม่ผิดศีลผิดธรรมก็สองแสวงหาในการรับแสวงหาในการรู้จักประมาณในการรับเป็นยังไงครับเขาบอกว่าคำว่ารู้จักประมาณในการรับก็คือถ้าของมีน้อยทายกก็มีศรัทธามากแต่ว่าของมีน้อยอ่ะก็ควรรับแต่น้อยด้วยอนุภาพของของอันนั้นมีน้อยก็ควรรับแต่น้อยของนั้นมีน้อยทายของนั้นมีมากทายกมีศรัทธาน้อยก็ควรรับแต่น้อยเพราะศรัทธาของทายกเขาบอกว่าของมีมากด้วยศรัทธามีมากด้วยควรรู้ประมาณของตนว่าเราเนี่ยจะต้องการใช้ประโยชน์จากสิ่งนั้นเท่าไหร่ก็รับเอาแต่เท่านั้นคือถ้าเขามีของมากด้วยศรัทธาก็มากนะครับอย่างเช่นอาหารเช้าๆเนี่ยนะโอ้ศรัทธาก็มากเลยนะครับของก็เต็มโต๊ะอันนี้รู้จากประมาณแห่งปากท้องของตนนะครับไม่ใช่ไปฉันแล้วไม่ย่อยแล้วพออืดพออมทั้งวันนี่ก็ยุ่งเหมือนกันแต่เราไม่รู้จักประมาณในการรับทีนี้ถ้ารู้จักประมาณในการบริโภคคืออะไรก็คือปัจเจกแล้วบริโภคนะครับบริพิจารณาโดยแยบคายแล้วจึงบริโภคบิณฑบาตเหล่านี้บริอาหารที่เราบริโภคแล้วไม่ใช่เป็นไปเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนาน ไม่ใช่เป็นไปเพื่อความเมามันเกิดกำลังพลังทางกายไม่ใช่เป็นไปเพื่อประดับไม่ใช่เป็นไปเพื่อตกแต่งแต่ให้เป็นไปเพียงเพื่อความตั้งอยู่ได้แห่งกายนี้เพื่อความเป็นไปได้ของอัตภาพนะครับเพื่อความสิ้นไปแห่งความลำบากทางกายเพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์เพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์พรหมจรรย์มีกี่อย่างครับเพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์พรหมจรรย์ตรงนี้มี2อย่างคือศาสนพรหมจรรย์และมรรคพรหมจรรย์นะครับเพื่ออนุเคราะห์ศาสนพรหมจรรย์และมรรคพรหมจรรย์เว้นอริยมรรคเสียสิกขา3ทั้งหมดที่เหลือชื่อว่าศาสนพรหมจรรย์นะครับถ้าหากว่าเราบริโภคอาหารเข้าไปชีวิตก็จะดำรงอยู่ได้เพื่ออนุเคราะห์ศาสนพรหมจรรย์และมรรคพรหมจรรย์เหล่านั้นนะครับนี่เค้าเรียกว่ารู้จักประมาณในการบริโภครู้จักประมาณในการบริโภคทีนี้ข้อต่อไปคือชาคริยานุโยคคือว่าการหมั่นประกอบความเพียรเป็นเครื่องของผู้ตื่นคือคำว่าตื่นในที่นี้นี่นะครับคือตื่นจากบาปตื่นจากอกุศลแล้วก็ตื่นจากหลับด้วยนะครับไม่ใช่ตื่นจากหลับแล้วแต่ว่าโลภะโทสะโมหะเกิดมากอันนั้นก็ชื่อว่าหลับอยู่บอกว่าผู้ใดเดินอยู่จิตเป็นไปกับโลภะโทสะโมหะขณะนั้นผู้นั้นก็ชื่อว่าหลับนะครับนั่งอยู่เดินอยู่นอนอยู่ก็ตามนะครับถ้าจิตเป็นไปกับโลภะโทสะโมหะขณะนั้นบุคคลนั้นก็ชื่อว่าหลับท่านพระองค์เนี่ยตื่นทั้งจากความหลับด้วยตื่นทั้งจากกิเลสจากตัณหาจากอาสวะนะครับใช้อิริยาบถไม่ว่าจะเดินจงกรมนั่งสมาธิเรียกว่านั่งปรารภกรรมฐานนะครับคืออิริยาบถของพระองค์เนี่ยนะครับทั้ง4อิริยาบถเนี่ยนะเป็นไปกับธรรมะอย่างเดียวนะครับเพราะพระองค์นั้นเป็นผู้ที่เคารพธรรม5คืออะไรนะนะครับสัทธรรม7คือศรัทธานะครับในบรรดาผู้ที่มีศรัทธาในกุศลธรรมตถาคตโพธิศรัทธากัมมสกตาศรัทธาพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีศรัทธามากที่สุดในบรรดาผู้ที่มีศรัทธาเพราะฉะนั้นพระองค์มีศรัทธาก็ทำให้พระองค์มีหิริมีโอตัปปะนะครับหิริอายชั่วกลัวต่อบาปเคารพตนเองเป็นหลักพระองค์นี่มีมากโอตัปปะเคารพโลกเป็นต้นพระองค์ก็มีมากนะครับพระองค์นั้นเป็นผู้ที่มีศรัทธามีหิริมีโอตัปปะมีอะไรอีกครับพระองค์นั้นเป็นพหูสูตรนะครับในบรรดาผู้ที่เป็นพหูสูตรใฝ่รู้ทั้งหลายนี่นะครับไม่มีใครเกินพระองค์พระองค์นี้นับว่าเป็นผู้ที่ใฝ่รู้ที่สุดนะครับแม้แต่พระสาวกแสดงธรรมพระองค์ก็ยืนฟังนะพระองค์นี้เป็นพหูสูตรเป็นนักฟังชั้นยอดเลยนะครับแล้วต่อไปนี้พระองค์มีสตินะครับพระองค์นี้มีสติในบรรดาที่มีสติระลึกถึงสิ่งที่ทำคำที่พูดแม้ได้นานแล้วพระองค์ก็มีมากมายมหาศาลและพระองค์ก็มีวิริยะนะครับพระองค์นั้นเป็นผู้ที่มีความเพียรมีความพยายามบากบั่นไม่ท้อแท้ในการปรารภในการเจริญกุศลธรรมนะครับพระองค์นี้มีความเพียรและพระองค์นั้นเป็นผู้มีปัญญานะครับพระองค์นั้นเป็นผู้ที่มีปัญญาเห็นความเกิดความดับอันเป็นอริยะเนี่ยนะครับปัญญาของพระองค์นี้มีมากมายมหาศาลสัทธรรมครบ7แล้วอย่าง1 2 3 4 5 6 7แล้วก็ฌานอีก4ฌาน4เนี่ยนะครับคือปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานจตุตถฌานนี้นะครับจตุตถฌานแบบรูปฌานก็มีจตุตถฌานแบบอรูปฌานก็มีนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เรียกว่าจรณะของพระองค์พระองค์มีสมบูรณ์เพียบพร้อมอยู่ในตัวของพระองค์หมดเลยนะครับวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตเป็นผู้เสด็จไปดีแล้วนะครับพระองค์นี้เป็นสุขโตนะครับมีคุณธรรมแบบนี้แล้วแต่เสด็จไปดีแล้วน่าคิดนะครับว่าเอ๊พระองค์เสด็จไปดียังไงนะครับคำว่าพระองค์เสด็จไปดีคือนะครับ1นะครับคำว่าสุขโตนะสุขโตไปดีแล้วคือไปตามอริยมรรคนะครับคือดำเนินไปคือดำเนินตามอริยมรรคนะครับไม่ใช่ไปแบบธรรมดานะแต่ไปได้ด้วยอำนาจของอนุภาพแห่งอริยมรรคข้อ2คืออะไรครับข้อ2ไปสู่นิพพานนะครับไปสู่พระนิพพาน3นะครับข้อ3ไม่กลับมาหากิเลสที่พระองค์ทรงละแล้วนะครับถ้ากิเลสที่พระองค์ละด้วยโสดาปัตติมรรคก็ไม่ย้อนกลับมากิเลสที่ละได้ด้วยสกทาคามีมรรคก็ไม่ย้อนกลับมามีอีก กิเลสที่ละด้วยอนาคามิมรรคก็ไม่ย้อนกลับมาอีกกิเลสที่ละได้ด้วยอรหัตตมรรคก็ไม่ย้อนกลับมาอีกนั้นไม่กลับมาหากิเลสที่ทรงละแล้วและพระองค์นี้ไม่สุดตรงไม่สุดตรงไม่ว่าจะเป็นกามสุขลิกานุโยคและอัตตกิละมัฏฐานุโยคเพราะพระองค์ดำเนินอยู่ในข้อปฏิบัติที่เป็นมัชฌิมาปฏิปทาแล้วพระองค์นั้นก็ไม่ใช่เป็นพวกประเภทสัสตะทิฏฐินะครับพระองค์ไม่ใช่อุเฉททิฏฐินะครับพระองค์ไม่ใช่อุเฉททิฏฐินี่เขาเรียกว่าคำว่าสุขโตในที่3นะครับแล้วก็ในที่4คือสุขโตคือตรัสโดยชอบนะครับนะครับตรัสวาจาที่ชอบนะครับสุขโตคือตรัสวาจาชอบวาจาใดเป็นจริงเป็นแท้เป็นที่รักของชนมูมากเป็นไปเพื่อประโยชน์เป็นต้นเนี่ยนะพระองค์ก็จะกล่าวพระองค์ก็จะตรัสวาจาเช่นนั้นเช่นนั้นนะครับพระองค์นั้นเป็นผู้ที่ตรัสวาจาที่ชอบตรัสวาจาที่จริงที่แท้นะครับวาจาที่ชอบคือวาจาที่ถูกต้องวาจาของพระองค์นี่นะครับเป็นอมตะธรรมร่ารสในจิตของคนแล้วพ้นจากวัฏฏทุกข์นะครับพระวาจาของพระองค์นี้ทำให้พระองค์พ้นจากความเกิดและความตายนะครับพ้นจากจุติและอุบัติคิดดูนะพระองค์แสดงธรรมที่อย่างธรรมเทศนาหมวดแรกคือธรรมจักกัปปวัตตนสูตรใช่ไหมครับธรรมจักกัปปวัตตนสูตรแสดงครั้งแรกนั้นน่ะพรหม18โกรธได้ดื่มอมตะธรรมนะครับพระองค์นี้แสดงธรรมแต่ละแห่งแต่ละแห่งมีผู้ดื่มอมตะธรรมอย่างมากมายดื่มธรรมะที่ไม่ตายเขาตายแต่รูปร่างกายแต่ก็ไม่ตายนะเพราะเขาเข้าถึงโลกุตระธรรมแล้วเพราะฉะนั้นนี่คือสุขโตของพระองค์นะครับและพระองค์นั้นเป็นผู้มีคุณธรรมอย่างอื่นอีกคือโลกวิทูนะครับทูนี่รู้แจ้งนะครับโลกะก็คือโลกรู้แจ้งโลกนะครับคำว่าโลกนี่นะครับคือรู้แจ้งโลกสมุทัยนะครับรู้จักโลกเหตุเกิดของโลกคำว่าโลกคือโอปาทานขันห้านะครับพระองค์รู้แจ้งโลกแล้วก็โลกสมุทัยโลกนิโรธแล้วก็โลกนิโรธคามินีนะครับปฏิปทานะครับพระองค์นั้นเป็นผู้รู้แจ้งโลกคือสามารถยังโลกลงอริยสัจได้อะยังโลกถึงอริยสัจได้เนี่ยนะครับนัยยะหนึ่งอีกในหนึ่งเนี่ยนะครับพระองค์ทรงรู้โลกสามนะครับโลกสามคือหนึ่งสังขารโลกสองสัตวโลกสามโอกาสโลกนะครับทีนี้ในบรรดาสังขารโลกเนี่ยนะครับยังมีโลก1โลก2โลก3โลก4โลก5โลก6โลก7โลก8โลก9โลก10โลก12โลก18นะครับยังขยายมาเป็นโลกย่อยๆอีกนะครับโลก1สัพเพสัตตาหารทิฏฐิกาสรรพสัตว์ดำรงอยู่ได้ด้วยอาหารโลก2นามรูปโลก3คือเวทนา3โลก4คืออาหาร4โลก5อุปาทานขันธ์5โลก6คืออายตนะภายใน6โลก7คือวิญญาณทิฏฐิ7โลก8ได้แก่โลกธรรม8โลก9ได้แก่สัตตาวาส9โลก10ได้แก่อายตนะ10โลก12ได้แก่อายตนะ12โลก18คือธาตุ18นะครับพระองค์นี่รู้แจ้งโลกเหล่านี้ทั้งหมดนะครับรู้แจ้งโลกทั้งหมดเหล่านี้แล้วก็รู้ว่าโลกสมุทัยโลกกนิโรธโลกกนิโรธคามินีปฏิปทาตั้งแต่โลก1ถึงโลก18นะครับยังลงสู่อริยสัจอีกนะครับโอ้โหหมอนั่งตึกเลยนะดีนะไปใคร่ครวญใครเจริญพุทธคุณบ้างนะครับไปเจริญสาธุโมทนาด้วยที่จักเจริญต่อไปในอนาคตไอ้ที่ไม่เจริญมาก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าจักเจริญต่อไปก็ขออนุโมทนาบุญเผื่อไว้ก่อนนะครับแล้วต่อไปนะยังมีไอ้โลกวิทูรู้แจ้งสัตวโลกโลกที่สัตว์โลกที่มีอาการดีมีอาการซามได้ดีตกยากนะครับเป็นผู้มีกิเลสในจักษุมากมีกิเลสในจักษุน้อยเป็นผู้เป็นภัพพสัตอภัพพสัตเป็นต้นเนี่ยพระองค์รู้จักจากโลกเหล่านั้นพระองค์จึงสอนสัตว์โลกเหล่านั้นได้ถูกต้องแล้วก็รู้จักโอกาสโลกเนี่ยนะครับไม่ว่าจะดินน้ำ ลมไฟอากาศดวงจันทร์ดวงอาทิตย์จักรวาลเป็นต้นเนี่ยนะครับในเรื่องของดาราศาสตร์เป็นต้นเนี่ยนะพระองค์รอบรู้อย่างรู้แจ้งแทงตลอดเนี่ยนะครับแม้กระทั่งแผ่นดินลึกตื้นหนาบางขนาดไหนน้ำเนี่ยมีขนาดไหนดินขนาดไหนดวงอาทิตย์จักรวาลพระองค์รู้แจ้งแทงตลอดหมดอันนี้เรียกว่าโอกาสโลกนะพระองค์นี้เป็นโลกวิถูรู้แจ้งโลกนะครับแล้วพระองค์นี้เป็นอนุตตรโอปุริสธรรมสารถินะครับอนุตตรโอปุริสธรรมสารถินะครับคำว่าอนุตตรโอปุริสธรรมสารถินั้นได้แก่อะไรครับนะครับเอาชั้นต้นเลยอนุตตรโอก่อนนะครับเอาแยกเฉพาะศัพท์อนุตตรโอไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าด้วยพระคุณทั้งหลายนะเช่นรูปกายเนี่ยนะแค่รูปกายเนี่ยพระองค์ก็กินขาดหมดแล้วว่างั้นเถอะรูปร่างกายเนี่ยนะเขาบอกว่านั่งกับพรหมเนี่ยพระองค์เด่นกว่าพรหมทั้งหมดนะครับพระองค์นี่เด่นนะเขาบอกว่าในบรรดาสัตว์สองเท้าสัตว์สี่เท้าสัตว์มีเท้าหรือสัตว์ไม่มีเท้าตลอดถึงอรูปพรหมพระพุทธเจ้าเลิศที่สุดว่างั้นอันนี้นะครับทีนี้ถ้าโดยคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะนะครับวิมุตติญาณทัศนะเนี่ยทั้งหมดเหล่านี้พระองค์ก็เหนือสัตว์เนี่ยนะครับโดยศีลไม่มีผู้ใดมีศีลเท่าพระองค์โดยสมาธิไม่มีผู้ใดยิ่งกว่าพระองค์โดยปัญญาโดยวิมุตติญาณทัศนะเนี่ยไม่มีผู้ใดมีคุณธรรมยิ่งกว่าพระองค์เลยมันพระองค์จึงชื่อว่าอนุตตรโอผู้ที่มีคุณธรรมยิ่งแบบนี้นี่นะครับฝึกบุรุษเรียกว่าปุริสธรรมสารนะครับสารถินะครับคือเป็นสารถีผู้ฝึกบุรุษนะครับถ้าหากว่าแปลให้เต็มก็คือไม่มีใครยิ่งกว่าพระองค์นี้ทรงฝึกด้วยวิธีกี่วิธีครับ1วิธีแรกที่พระองค์ทรงฝึกก็คือฝึกโดยละม่อมนะครับโดยอ่อนโยน2ฝึกแบบรุนแรง3ฝึกทั้งละม่อมและรุนแรงถ้าหากว่าฝึกไม่ได้จริงๆก็ไม่ฝึกนะครับแต่ว่าผู้ที่พระองค์ฝึกแล้วเนี่ยนะครับจะไปในทิศทั้ง8ได้ยังหมดผู้ที่ฝึกเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเป็นผู้ประเสริฐกว่าสัตว์ทั้งหลายในหมู่เทวดาและมนุษย์นะครับอันผู้ที่ฝึกความสำเร็จนั้นพระองค์นี้ทรงฝึกสัตว์ให้บรรลุคุณธรรมตั้งมากมายมหาศาลอันนี้คือปุริสธรรมสารถิแล้วพระองค์นั้นยังเป็นสาถาเทวมนุษย์สานังนะครับสาถาเทวมนุษย์สานังก็คือเป็นศาสดาผู้สอนเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายคือสอนสัตว์ทั้งหมดนะครับสอนอะไรครับสอนประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าประโยชน์อย่างยิ่งนะครับประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายนะครับพระองค์นี้เป็นผู้ที่สอนนะครับสอนได้ทั้งหมดนะครับสอนทั้งประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพานประโยชน์ตนเป็นยังไงประโยชน์ผู้อื่นเป็นยังไงประโยชน์ทั้งสองฝ่ายเป็นยังไงเนี่ยนะครับพระองค์นี่เป็นผู้ที่เฉลี่ยประโยชน์เฉลี่ยความสุขไปให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายนะครับนี่คือปุริสธรรมสารถิและพระองค์นี้เป็นสาถาเทวมนุษย์สานังคือสอนอย่างที่ว่าไปแล้วพระองค์นี้เป็นพุทโธเชื่อว่าพุทโธเพราะตรัสรู้อริยสัจว่างั้นนะเชื่อว่าพุทโธเพราะตรัสรู้อริยสัจชื่อว่าพุทโธเพราะละกิเลสโดยส่วนเดียวนะครับละลักราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐินะครับเพราะเรียกว่าบรรลุความเป็นสัพพัญญูเพราะสอนให้สัตว์รู้อย่างเงี้ยนะชื่อว่าพุทโธอันคำว่าพุทโธนี้เป็นวิโมกขันติกนามเป็นนามที่เกิดขึ้นหลังจากที่บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณนะครับเป็นชื่อที่ไม่ได้พ่อแม่ญาติพี่น้องไม่มีใครตั้งให้หรอกครับเป็นชื่อที่เกิดจากการบรรลุธรรมะนะครับชื่อว่าพุทโธแล้วก็ภควาภควานี้แปลว่าผู้มีโชคนะครับภควาผู้มีโชคผู้มีภคธรรมผู้คายภคยธรรมนะเรียกว่าภควาภควาก็คือผู้เสพเสนาสนะอันสงัดผู้มีส่วนแห่งปัจจัย4ผู้มีส่วนแห่งโพธิปักขิยธรรมคือสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7อริยมรรคมีองค์8เนี่ยนะครับนั้นคำว่าภควานี่ก็คือผู้มีคุณธรรมมากมายมหาศาลนะฮะนี่เรียกว่าภควาเพราะฉะนั้นคุณธรรมทั้งหมดนับตั้งแต่อรหังจนถึงภควาหรือตั้งแต่พระตถาคตจนถึง พักวาคุณธรรมเหล่านั้นเนี่ยนะครับเป็นชื่อของอะไรครับพระพุทธเจ้าจริงๆแล้วก็คือพระวิสุทธิขันธ์นะครับคำว่าพระพุทธเจ้าจริงๆได้แก่พระวิสุทธิขันธ์คือเวทนาที่บริสุทธิ์นะครับสัญญาขันธ์ที่บริสุทธิ์สังขารขันธ์ที่บริสุทธิ์วิญญาณขันธ์ที่บริสุทธิ์เนี่ยนะครับพระวิสุทธิขันธ์ขันธ์ที่บริสุทธิ์ขันธ์เหล่านี้เกิดขึ้นรู้อารมณ์ไหมครับรู้เพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหมดเหล่านี้นี่แหละเป็นอารมณ์ของขันธ์นะครับงั้นพระองค์จริงๆอ่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แก่พระวิสุทธิขันธ์คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่บริสุทธิ์เนื่องจากการอบรมบ่มบารมีมามากมายนะครับเพราะฉะนั้นธรรมเหล่านี้ก็ต้องรู้อารมณ์ทั้ง6นั่นแหละเพราะฉะนั้นในอารมณ์ทุกๆอารมณ์ที่เราเกี่ยวข้องเนี่ยนะครับสามารถเจริญพุทธคุณได้นะครับเจริญพุทธคุณได้ว่าพระองค์นี้ทรงตรัสรู้ดีตรัสรู้ชอบอย่างจริงๆนะครับอารมณ์6เนี่ยนะเจริญพุทธคุณได้ถ้าเจริญธรรมคุณล่ะครับเจริญธรรมคุณธรรมคุณนี่น่าสนใจนะครับธรรมคุณคือธรรมานุสติธรรมคุณทั้งหมดก็คือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าพระไตรปิฎกนั่นเองนะครับเราไปเกี่ยวข้องกับสิ่งใดๆอารมณ์ใดๆสงเคราะห์คำสอนของพระองค์ลงในอารมณ์นั้นได้ไหมครับเห็นต้นกล้วยแล้วนึกถึงธรรมะได้ไหมครับนะครับเห็นแสงสว่างนี่นึกถึงธรรมะได้ไหมคำสอนว่าไหมพระองค์แสดงเรื่องแสงสว่างไว้ไหมครับสว่าขาโตภควตาธรรมโอตรัสไว้ไหมปัญญาโอภาโสปัญญาอาโลโกว่างั้นแสงสว่างแห่งปัญญาใช่ไหมครับปัญญาเหมือนแสงสว่างเนี่ยครับจริงไอโอภาสกับอาโลกะเนี่ยนะมันก็แสงเหมือนกันนั่นแหละแสงสว่างแต่บาลีเขามีหลายคำเพราะปัญญาเหมือนแสงสว่างปัญญาเหมือนประทีปนะครับเพราะฉะนั้นอารมณ์ทุกอารมณ์นะครับถามหาเถอะถ้าไม่มีคำสอนอยู่ในนั้นเนี่ยหายากต้องมีคำสอนส่วนใดส่วนหนึ่งอยู่ในเรื่องราวเหล่านั้นนั้นหมดเลยมีธรรมะอยู่ในนั้นหมดนะครับเพราะฉะนั้นเห็นอารมณ์อะไรอะไรนี่สงเคราะห์ลงได้ไหมครับว่าพระองค์ตรัสไว้ดีแล้วในสิ่งนั้นนั้นเนี่ยนะพระองค์ตรัสไว้ดีแล้วในอารมณ์นั้นนั้นแล้วธรรมะของพระองค์เนี่ยนะครับที่เรียกว่าธรรมคุณนี้ได้แก่อะไรครับธรรมคุณหรือพระธรรมของพระพุทธเจ้าได้แก่อะไรได้แก่อะไรครับปริยัติ2พระปริยัติสัจธรรมอริยมรรคนะครับอริยมรรคอริยผลแล้วก็นิพพานนะครับนี่เรียกว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าที่จริงก็คือชั้นต้นเลยนะครับธรรมะเหล่านี้เรียกว่าโลกุตระธรรมมรรคผลนิพพานชื่อว่าโลกุตระธรรมพระปริยัติธรรมก็คือธรรมะที่ชี้ไปหาโลกุตระธรรมนะครับก็บอกว่าซึ่งเป็นโลกุตระและส่วนใดที่ชี้แนวแห่งโลกุตระนะครับเพราะฉะนั้นคำว่าพระปริยัติธรรมก็คือเป็นธรรมที่มุ่งไปหาโลกุตระธรรมเพราะฉะนั้นสวาขาโตภควตาธรรมโมพระองค์ตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกโลกุตระธรรมเหล่านี้ผู้ปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองถ้าสวาขาโตนะครับอมความทั้ง4อย่างนะครับคือปริยัติอริยมรรคอริยผลและนิพพานถ้าสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนยิโกปัจจัตตังเวทิตัพโพวินยูหิหมายถึงโลกุตระธรรมอย่างเดียวนะครับถ้ากล่าวตามวิสุทธิมรรคนั่นนะครับนั้นตั้งแต่สันทิฏฐิโกเป็นต้นไปต้องไม่เอาอย่างอื่นมาอธิบายนะต้องเอาโลกุตระธรรมอย่างเดียวมาอธิบายนะครับสันทิฏฐิโกเป็นต้นนั้นเป็นชื่อของอริยมรรคอริยผลและนิพพานถ้าอากาลิโกนั้นได้แก่อริยมรรคโดยซ้ำไปนะครับนะคืออริยมรรคนี้ให้ผลไม่จำกัดการไม่ใช่ว่าโอ้โหกำหนดรู้แข็งขนาดนี้ไงอากาลิโกไม่ต้องมีการโอ้ยการแบบนี้แข็งที่ไหนก็รู้แล้วแต่ว่าของดีจริงๆนะครับคำว่าธรรมคุณที่จะเอามาเป็นสารณะเนี่ยอ้าวนี่ไงแข็งนี่ไม่มีการไม่มีเวลานี่จะไม่แข็งขนาดนี้เนี่ยไม่มีการเออแล้วแข็งอันนี้เอาเป็นสารณะได้ไหมล่ะนะครับถ้าเอาเป็นสารณะได้ก็จะเอามั่งนะแต่มันไม่ใช่มันเอาเป็นสารณะไม่ได้เพราะอะไรเพราะพ้นจากทุกข์ไม่ได้เพราะมันคือตัวทุกข์อ่ะเพราะฉะนั้นคำว่าธรรมังสารนังคัจฉามิได้แก่พระปริยัติธรรมและโลกุตระธรรมถ้าปริยัติธรรมนั้นจะต้องปริยัติสมัยนี้เนี่ยนะครับมันเป็นอื่นไปแล้ว อันคำว่าปริยัติธรรมของพระพุทธเจ้าก็คือส่วนที่ชี้ไปหาโลกุตรธรรมคำสอนที่อนุวัตตามโลกุตรธรรมอย่างนี้ชื่อว่าธรรมังสรณะธรรมะนะครับธรรมคุณพระองค์ตรัสไว้ดีแล้วเนี่ยนะครับตรัสไว้ก็เกี่ยวกับอารมณ์เหล่านี้นั่นแหละพระองค์แสดงถึงสิ่งเหล่านี้ไปยังไงแล้วก็ชี้ไปว่าจะพ้นจากโลกทั้งหลายเหล่านี้ได้อย่างไรนะครับอันนี้เป็นสวากขาโตภควตาธรรมโมนะครับถ้าเป็นเจริญธรรมคุณเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเห็นอารมณ์ทุกๆอารมณ์เนี่ยมีธรรมะอยู่ในนั้นหมดเลยนะครับเห็นสีธรรมะอยู่ในสีมีไหมครับต้องดูว่าสีอะไรก่อนใช่ไหมครับในสีนั้นๆมีธรรมะอยู่หมดแหละนะไม่ว่าจะเป็นสีเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นโพธพะเป็นธรรมารมณ์ทุกอารมณ์เนี่ยนะครับคำสอนกล่าวถึงอารมณ์นั้นหมดแล้วโดยที่สุดแม้แต่พยับแดดพระองค์ยังกล่าวถึงพยับแดดนี่พระองค์กล่าวว่าไงครับสัญญาขันเหมือนพยับแดดนักเล่นกลพระองค์บอกว่าวิญญาณขันเหมือนนักเล่นกลเห็นโรงพยาบาลเนี่ยนะครับหรือว่ามหาภูตรูปเหมือนอสรพิษโรงพยาบาลเหมือนรูปขันว่างั้นเถอะเพราะฉะนั้นทุกๆอย่างนี่นะครับพระองค์แสดงธรรมไว้หมดแล้วเอามาตรึกเอามาเพ่งเอามาไข้ควรหรือเปล่าเท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นวิธีที่นักศึกษาพระธรรมที่น่าตรึกมากอย่างหนึ่งก็คือเห็นอารมณ์อะไรแล้วส่งข้อธรรมะลงไปเอาอย่างนี้นะอย่างวิชาทางโลกเนี่ยเราเห็นอะไรเราเรียกชื่อถูกใช่ไหมครับเรียกชื่อแบบโลกๆถูกอันนี้เขาเรียกเสานะอันนี้เขาเรียกประตูนี้เรียกว่าหน้าต่างอันนี้เรียกว่าฟ้าอันนี้เรียกว่าพื้นนี้เรียกว่าหลังคาเราเห็นเรายังเรียกแบบโลกได้ทีนี้เอาใหม่อารมณ์เดิมนั่นแหละใส่คำสอนลงไปในสิ่งนั้นๆน่ะในอารมณ์นั้นๆคำสอนว่าอย่างไรนะครับเรียกว่ามีคำสอนเป็นที่ไปในเบื้องหน้าอันทุกหนทุกแห่งจะมีพระธรรมคำสอนอยู่หมดเลยนะครับเพราะถ้าเห็นคำสอนยกตัวอย่างคนเห็นศีลเนี่ยก็เห็นคำสอนอยู่ทุกหนทุกแห่งแล้วครับเพราะศีลก็นับอยู่ในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเหมือนกันนะครับคำว่าเลยไปหาพระสงฆ์เลยนะครับว่าพระสงฆ์คือผู้ที่ปฏิบัติตะชั้นต้นเลยพระสงฆ์คือผู้ที่ฟังพระปริยัติสัจธรรมแล้วปฏิบัติจนถึงโลกุตระธรรมจริงๆเรียกว่าพระสงฆ์นะครับคือคู่แห่งบุรุษ4คู่นับเรียงตัวบุรุษได้8บุรุษเอสะภควะโตสาวกสังโฆนะครับตั้งแต่โสดาปัตติมรรคเป็นต้นไปนั่นแหละชื่อว่าสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับก็คือผู้ที่ปฏิบัติตามพระปริยัติสัจธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วบรรลุโลกุตระธรรมพระสงฆ์ก็คือพุทธสาวกหรืออนุพุทธนะครับผู้ตรัสรู้ตามเพราะฉะนั้นท่านตรัสรู้ก็ตรัสรู้อารมณ์ทั้ง6นั่นนะครับเพราะว่าการตรัสรู้นี้ที่จะพ้นไปจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์ไม่มีนะครับยังไงก็อารมณ์6ก็อย่างอารมณ์6นั่นแหละครับสงเคราะห์เพราะฉะนั้นเห็นอารมณ์ทุกอย่างเจริญพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติได้หมดนะครับถ้าจะเจริญแต่ทีนี้คนที่จะเจริญได้ก็ต้องหาข้อมูลหน่อยนะครับใครอยากจะเจริญสังขานุสติอ่านเถรคถามากๆอ่านเถรีคถามากๆให้เห็นร่องให้เห็นแนวของการปฏิบัติของพระสาวกสมัยพุทธกาลนะครับถ้าหากว่าอยากเจริญธรรมานุสติมากๆอ่านพระไตรปิฎกเยอะๆจะได้ตรึกตามมากๆอันนั้นเรียกว่าเจริญธรรมานุสติจะเจริญพุทธคุณเนี่ยก็บอกเห็นธรรมะเท่าไหร่นั่นแหละพระองค์แสดงไว้ทั้งหมดนั่นแหละเป็นพุทธานุสติได้เลยนะครับถ้าเป็นพุทธานุสติอันอนุสติ6เนี่ยอนุสติทั้ง3ข้อต้นคือพุทธานุสติธรรมานุสติในฐานะเป็นอนุสติด้วยฐานะเป็นสรณะของเราด้วยนะครับคำว่าสรณะเป็นที่พึ่งเป็นเครื่องกำจัดภัยสรณะเป็นที่ไปในเบื้องหน้าเป็นที่เคารพเป็นที่บูชาเป็นที่เทิดทูนนี่คือชีวิตของเราที่ก็มอบกายถวายชีวิตนี้แด่รัตนะทั้ง3ประการเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราถึงสรณะจริงๆแล้วอานิสงส์ของการถึงสรณะคืออะไรครับเคยได้ยินนะผู้ใดที่ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะแล้วพระรัตนตรัยก็จะชี้ให้เขาว่าเห็นว่านี้ทุกนี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรธแล้วก็นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาพระรัตนตรัยก็จะชี้ให้เขาเห็นโลกุตระธรรมเขาก็จะบรรลุโลกุตระธรรมได้เพราะฉะนั้นผู้ที่เข้าถึงโลกุตระธรรมได้นั่นแหละเรียกว่าคนที่ถึงสรณคมได้จริงๆถ้ายังไม่ถึงโลกุตระคมก็ไม่แน่นอนนะครับสงสัยเมื่อไหร่การถึงศาสนาของเราก็เศร้ามองไม่มีความรู้ความเข้าใจ การถึงศาสนาของเราก็เศร้าหมองเพราะฉะนั้นควรศึกษาในเรื่องคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคำสอนแล้วก็คุณของพระอริยสงฆ์ให้เกิดความรู้ให้เกิดความเข้าใจอย่างท่องแท้จริงๆเข้าใจเท่าไหร่นะครับชีวิตของเราก็มีที่พึ่งเท่านั้นแหละครับเพราะฉะนั้นผู้ที่เจริญอนุสติคือพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเนี่ยนะครับถ้าหากว่าเขาไม่บรรลุคุณวิเศษยิ่งขึ้นไปอย่างไรเสียเขาต้องไปสู่สุคติโลกสวรรค์อย่างแน่นอนนะครับทำไมไปทำอนันตริยกรรมไว้นะทำอนันตริยกรรมไว้ก็โอ้ยพระพุทธเจ้าก็ช่วยไม่ได้ไปนรกซะก่อนแล้วค่อยว่ากันอีกทีนะครับวันนี้ก็ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้นะครับ